Radio 1. Het NOS-journaal. Fietsfabrikant Van Moof is failliet verklaard, schrijven de oprichters van het bedrijf in een mail aan medewerkers. Het bedrijf vroeg vorige week al uitstel van betaling aan na een probleem met de reparatieservice. Die e-bikes van Van Moof gingen vaak stuk en onderdelen waren moeilijk te krijgen. De Griekse brandweer is nog altijd bezig met het bestrijden van 3 grote bosbranden niet ver van Athene. 2 ervan lijken onder controle, maar een derde bij de stad Thebe is hardnekkiger, omdat die in een dichtbegroeide vallei woedt. Gisteravond moesten 3 badplaatsen worden geëvacueerd omdat het vuur te dichtbij kwam. Afgelopen nacht zijn Oekraïnse steden aangevallen met Russische drones en mogelijk ook met ballistische raketten. Onder meer Odessa aan de Zwarte Zee was een doelwit. Over schade of slachtoffers daar is nog niets bekend. En Rusland zegt dat er afgelopen nacht 28 Oekraïnse drones boven de Krim zijn onderschept. En in China zijn zo'n 230.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan die gisteravond aan land kwam in het zuiden van China. Er zijn windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het weer, de zon schijnt geregeld vandaag. Er is wel wat sluierbewolking en in het noorden kan later op de dag een buitje vallen. Verder blijft het droog bij 20 tot 26 graden. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging is er op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden nu 12 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met meerdere personenwagens. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan via Utrecht over de A27, A12 en de A2. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar zien we een half uur oponthoud in de file tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 18 juli en vandaag... De Spraakmaker. Is de rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, Peter Paul Verbeek. En met hem kijken we terug op een bewogen collegejaar. Vooral de term woke achtervolgt hem waarschijnlijk wel eens in zijn dromen. In het Mediaforum gaat het over de rectificatie die Nieuwsuur gisteren uitsprak. De World Cloud, die het programma toonde na de aankondiging van Kaags vertrek, waaruit zou blijken dat social media vooral op de vrouw speelde, was onjuist. Hoe kon het gebeuren met een zo gevoelig onderwerp? Na 11 uur keren we terug naar de winter van 1993. Toen stond een groot deel van de provincie Limburg onder water. En daar is nu een, zoals ze het zelf noemen, spektakelmusical over gemaakt. Dat dus straks allemaal. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De samenwerking van GroenLinks en PvdA is de redding voor Links-Nederland. Deel uw ervaring op 0800 1101. Twee oude linkse rivalen geven elkaar het politieke ja-woord. Het begint al aardig op een huwelijk te lijken. Verenigd links, ja. Wij zijn erbij. Eigenlijk wel, want het is gelukt. Ontwaakt hier nou echt een sterk links blok? En nu links gaat samenklonteren en dat lukt, heb je kans dat er weer een links machtsblok zou kunnen ontstaan. En het doel is natuurlijk glashelder, een linkse premier in het torentje. En dat is in deze ruige tijden voor een linkse persoon, vind ik, heel hard nodig. Eindelijk gebeurt er ook weer eens wat op links. We'll be together tonight. En dat was hard nodig dat er iets ging gebeuren. Dat hoorden natuurlijk Jesse Klaver en Atje Kuiken gisteren ook wel zeggen. Vandaar de stelling dus vanochtend: de samenwerking van GroenLinks en PvdA is de redding voor Links-Nederland. Peter Paul Verbeek, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Dat toch wel bekend staat als een beetje links-progressief bolwerk. Ik vrees het wel, ja. Daar was jij ook bij? Ofwel, heb je gestemd ook over de samenwerking? Ik heb er inderdaad ook over gestemd. Maar ja, laat ik allereerst zeggen, ik ben natuurlijk voor iedereen de rector. Niet alleen maar voor de linkse studenten. We hebben zeker ook rechts. Even gezegd hebben. Maar ik heb gestemd, ja. Ik ben PvdA-lid, maar ik stem eigenlijk bijna altijd GroenLinks. Okay. Dus ik was heel erg voor die fusie. Ja, ik kan het zeggen, dan is het antwoord wel duidelijk. Maar heb je het idee van, hiermee kan ook echt, kun je een vuist maken tegen een VVD of een BBB? Als je kijkt naar die eerste prognose die is gemaakt, of de eerste peiling, dan komen die 3 als één blok naar voren. Ik weet niet of vuist nou het mooiste woord is. Alhoewel natuurlijk wel bij links past misschien. Ja. Maar ik denk wel, het feit dat we elkaar opzoeken en niet verder gaan en dat alsmaar polariseren, polariseren en extremere standpunten opzoeken, vind ik heel erg bemoedigend. En ook dat je luistert naar de basis. Hè, dus vooral mensen die wat ouder zijn, willen het niet. Maar dat zo'n ontzettend grote hoeveelheid mensen ervoor is, laat echt zien dat je bottom-up moet denken. En dat de politiek zich ontwikkelt met de maatschappij. Verbaasde je het dat het eigenlijk zo'n overgrote meerderheid was die voor samen één lijst inleveren is? Ja en nee. Maar ergens hoop je het en voel je aan iedereen om je heen dat iedereen het wil. Maar dat het dan ook echt waar blijkt te zijn. Dat zo'n overweldigende meerderheid van de leden dat wil. Dat vind ik wel echt een heel, heel duidelijk signaal. Ja. Bij jou zat er zelf geen twijfel? Nee, totaal niet. Juist omdat ik al eigenlijk de agenda's van beide partijen altijd heb omarmd. Mm-hmm. En ik hoop vooral dat ze nu door samen te werken ook veel meer mekaars nuance kunnen pakken. En samen gewoon een heel goed, redelijk alternatief kunnen vormen voor toch wat rechtse politiek van nu. We gaan eens horen hoe andere mensen daarover denken. Ik begin even nog bij de politiek, bij Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL Nieuws. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Dan wil je eigenlijk vragen hoe zijn ze vanochtend wakker geworden, hè? Toch? Zo werkt dat, maar dat weet jij niet, neem ik aan. Gisteren was je er wel bij de bijeenkomst van GroenLinks en de PvdA, waarin het natuurlijk heel eensgezind was. Het was echt een beetje een huwelijksfeestje. Nou, er was toen de uitslag van die stemming kwam, natuurlijk ook enorm hoge cijfers. Het bijna 92% voor GroenLinks en 87% voor de PvdA van de leden die instemden. Mm-hmm. Dus vooral die opluchting was heel duidelijk merkbaar. En er volgde echt de ene huk na de ander tussen Jesse Klaver en Atje Kuiken. Ja. Dus daar zat in ieder geval genoeg blijdschap. Ja. En als je dan wat verder om je heen keek, want dit is natuurlijk wat wij ook vooral in beeld zagen. Was dat achter de schermen overal zo of waren er ook nog kritische geluiden te horen? Nee. Gisteren, de mensen die er waren gisteren, dat waren wel mensen die de samenwerking een warm hart toedroegen. De meeste mensen. En die waren daar natuurlijk ook naartoe gekomen. Het lijkt wel alsof ze met al deze bekendmakingen er een soort sport in van maken om hele kleine zaaltjes neer te zetten met veel te weinig stoelen. Dus dat je daar echt met ongelooflijk veel mensen die zich dan in zo'n klein zaaltje proppen en dan heel hard beginnen te klappen als het resultaat goed is. Dus het is natuurlijk allemaal een beetje geregisseerd. Mm-hmm. Maar feit blijft natuurlijk dat de cijfers ook aangeven dat de achterban die gewoon thuis zit stemmen voor dat referendum, dat die daar ook in overgrote meerderheid mee instemmen. Ja. Ja, en ze zeggen natuurlijk zelf al, het is zo'n versplinterd landschap. Wij moeten dit doen om in ieder geval samen een vuist te kunnen maken. Mm-hmm. Er zit natuurlijk wel het risico in. Dat zag je ook bij de Provinciale Statenverkiezingen. Toen zijn ze voor de Eerste Kamer als één lijst mee gaan doen. Dat je wel zag dat als je het bij elkaar optelde, dat ze nou niet zeg maar die extra winstpunten kregen die ze hoopten dat zou opleveren. Maar ja, Floor, dat zou misschien met een gedroomde lijsttrekker kunnen gaan gebeuren. Wordt het lastig om daar consensus over te vinden? Ja, dat vind ik nog heel erg lastig in te schatten. Omdat je nog geen idee hebt. Je hebt natuurlijk wel een beetje hoor je namen voorbij komen. Maar het is gewoon heel lastig in te schatten zolang je niet weet wie het gaat worden. En ik denk, en dat hoor ik ook wel een beetje achter de schermen, dat ze er alles aan gaan doen om te voorkomen dat het een verkiezing wordt. Omdat je natuurlijk vooral, ze zijn nu vooral bezig met het creëren van die eenheid. Van wij moeten van twee partijen in ieder geval voor de komende verkiezingen met één geluid naar buiten komen. Ja, en dan werkt het natuurlijk niet heel erg prettig als er bijvoorbeeld twee kandidaten zijn en dat dan die eenheid alweer wordt opgesplitst in mensen die de een willen of mensen die de ander willen. Dus er komt natuurlijk gewoon een procedure waarschijnlijk. En dan hopen de beide partijbesturen wel dat ze consensus kunnen vinden op één kandidaat, zodat je in ieder geval daar weinig gedoe over krijgt. Ja. En dan kun je natuurlijk altijd nog een beetje. Wat zeg je? Op wie zet jij in, Moorman? Ja, ik weet het echt niet. Want ik weet nog de vorige keer, dus vorige week zondag, toen ze bekend maakten dat ze dit gingen doen, toen klonk er ook heel erg van ja, het is tijd voor een nieuwe generatie. En dat hoor je natuurlijk ook bij die andere partijen die nu met hun nieuwe lijsttrekkers naar voren komen. Ja, en als je dan kijkt naar Frans Timmermans, die op zich natuurlijk wel het goede profiel heeft en Groen en PvdA. Maar ja, je kunt veel over hem zeggen, behalve dat hij een nieuwe generatie is natuurlijk. Ja, ja. En datzelfde geldt voor Ahmed Aboutaleb, die natuurlijk ook genoemd wordt. Dus het is een beetje Marjolein Moorman is dan natuurlijk wel de wethouder in Amsterdam, is natuurlijk wel een nieuwe generatie. Mm-hmm. Maar die heeft weer heel weinig Haagse ervaring en weinig debatervaring op een nationaal podium. Dus dan hou je natuurlijk nog Jesse Klaver of Atje Kuiken over, waarbij Jesse Klaver wel eruit ziet alsof hij er zin in heeft. Dus, maar ja, misschien is er ook nog een kandidaat die wij nu allemaal niet kunnen bedenken. Dat zou verrassend zijn. Als er een open procedure komt. Dus dat er ineens nog een soort verrassing uit de hoge hoed getoverd wordt. Ja, het is voor hen heel belangrijk. Want ze zeggen natuurlijk bij elke zin daarachter... want wij willen de nieuwe premier van Nederland leveren en die moet links zijn... Dus ja, ze moeten wel met een hele sterke, goede kandidaat gaan komen. En je hoort ook wel van, ja, dan moeten de 2, 3 en 4 moeten dan ook mensen zijn... waarin dan die diversiteit naar voren komt. Maar ja, goed, zo'n lijsttrekker, die wordt natuurlijk wel op het schild gehezen... en die moet al die debatten doen. En die zal toch het gezicht worden van deze beweging... die in ieder geval samengaat voor de komende verkiezingen. Ja, dus dat moeten wij nog even afwachten. Want het kan nog alle kanten opgaan als ik jou zo hoor. Dankjewel, Floor. Floor Breber was dat, politiek duider dus bij RTL Nieuws. Arno Kontenberg is inmiddels ook binnen. Hoofdredacteur van de mannenbeweging Mot. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit de redding voor Links Nederland? Dat is onze stelling vandaag. Ja, is het misschien de tijd ook voor de Partij van de Arbeid... om dan meteen maar van naam te veranderen? Aangezien Jij gaat echt gelijk weer een stap verder. Nou ja, waarom ook niet? De A uit die afkorting, ja, die is al vrij lang niet meer... actueel. Hans Pekman die zei daar gisteren op Radio 1 verstandige dingen over. Het is een partij voor de... Nou, het is niet voor de hogeropgeleide, voor de elite. Dat klinkt wat sterk aangezet. Maar voor hogeropgeleide geworden, niet meer voor de arbeider. Die arbeider is al lang geleden rechts afgeslagen. Richting Geert of... Of de SP ook. Zeker. Dat pak maar meteen door, denk ik dan. Ja, ja, want dat is een beetje in het beeld natuurlijk ook wel wat eerder werd neergezegd. Hè? De oude socialist, de arbeider versus de grachtengordel en de bakfiets, Peter Paul Verbeek. Hoe gaat dat dan samen? Ja, ik denk eigenlijk dat de stereotypen niet helemaal juist zijn. En niet gaat meer misschien. Prima. Niet meer, ja. Precies. De PvdA is echt niet alleen maar voor de elite. GroenLinks misschien wel iets meer, maar is zich ook aan het ontwikkelen. Ik denk eigenlijk dat het heel goed zou zijn om juist iemand van de jongere generatie aan het roer te zetten en het gezicht te laten zijn, maar ook tegelijkertijd iemand die achterzak te hebben, die eventueel premier zou kunnen worden, die juist als ik meer ze even invul, heeft. Marjolein Moorman als lijsttrekker en dan Timmermans als de grootste. Ja, twee van de PvdA, worden. Dus misschien dan moeten we toch... Nog even... Ja. Het goede van Jesse Klaver is dat hij nog steeds jonge generatie is. Hij is nog een frisse dertiger. Ja, maar moeten wel een man en een vrouw hebben, denk ik. Een tijdje mee. Ja, dat moet allemaal een rol spelen. Goed, wij gaan dan ook naar de bellers toe. Klaas Bosma, die vindt dat de PvdA er niet goed aan doet om met GroenLinks samen te gaan. Ik ben zelf, vind ik, behoorlijk links, maar dan wel meer op het sociale gebeuren en de privatisering van de sporen, het gas, noem maar op. Daar ben ik altijd al enorm tegen geweest. En zoals die bijzaken van GroenLinks, dat dierengeknuffel en weet ik het wat allemaal, dat vind ik de grootst mogelijke onzin die er eigenlijk is. Natuurlijk, je moet wel goed zijn voor dieren, maar nee, ik vind dat compleet los van elkaar staan. Geen dieren geknuffeld. Ja, dus. Ja, niet knuffelen. Wel goed zijn. Ja, ja. Misschien wel knuffelen, maar minder dieren knuffelen. Dat kan ook nog. Paula Velders is al 50 jaar lid van de PvdA. Zij vindt het samengaan wel goed. Maar dat de sociaal-democratische waarden de laatste jaren door de PvdA een beetje zijn verkwanseld. En die waarden moeten eerst weer feller worden aangezet, zegt zij. Je moet eerst zorgen dat de basis op orde is. Mensen goede financiën hebben. Eerlijk werk, arbeidsuitbuiting. Dan heb je pas tijd voor die groene idealen. Bij ons op dorp hebben we een hele goede samenwerkende, of tenminste één fractie, GroenLinks PvdA. We zijn nu aan het praten met andere linkse partijen om verder samen te werken. Dus ja, SP er graag bij. Ook Partij voor de Dieren. Al die one-issue partijen ter linker of ter rechterzijde, sluit je alsjeblieft aan bij een grote partij. En ga niet op je eigen gelijk. Hameren. Gewoon weer niet van, oh, ik ben het niet eens met mijn partijtje, ik ga een eigen clubje oprichten. Beter ook ter linkerzijde, maar ook ter rechterzijde. Wat heb je nou aan een Van Haga los? 50 plus is een samenraapsel van oud-links met oud-rechts, die alleen maar voor de ouderen strijden. Nee, dat moet binnen je eigen partij gebeuren. Ja, het is grappig. Paula Velders die geeft dus aan geen one-issue-partijen meer, maar het eerst binnen een grotere partij regelen, waar een andere luisteraar vanochtend via de Radio 1-app dus aangaf, ja, straks gaan we naar een Amerikaans model toe. Als alles opgaat in elkaar, hebben we straks nog maar twee partijen. Welk dorp was dit, die dame? Weten we dat of niet? Dat is dus blijkbaar Leusden. Een heel succesvolle... Leusden krijg ik in mijn oor gefluisterd van de regisseur. Okay. Ja, bij Amersfoort in de buurt. Dus daar is het in ieder geval wel goed geregeld. Ja, nog verder gaan of wat Paula Velders zegt... of bij deze twee partijen houden. Rick Timmermans is voorzitter van de jongerenclub van GroenLinks. Van Dwars, goedemorgen. Goedemorgen. Stonden jullie net zo hard te juichen als Jesse Klaver gisteren? Nou, ik denk niet zo hard. Jesse was heel enthousiast. Ja. Maar wij zijn ook best positief over de uitslag. Onze eigen jongen zijn ook relatief positief. We hebben een eigen referendum gehouden in mei... waar ongeveer 63% voor deze manier van samenwerking was. Wij zijn best wel blij met deze uitslag. Ja. Maar het is wel aanzienlijk minder eigenlijk. Als je kijkt, dus landelijk gezien, zat het boven de 90%. Hè? Dus, ja. En jullie zitten dan rond de 60%. Dat vind ik best een groot verschil. Maar weet je dat dan? Er is inderdaad een verschil. Ik denk dat deels te wijden is ook aan een beetje de traditionele rol van de jongere partij binnen GroenLinks. Is ja, toch wel een beetje kritisch zijn en GroenLinks herinneren ook aan het idealisme. En ik denk dat bij veel leden ook de angst heeft meegespeeld dat wordt het dan geen verwatering tussen een wat rechtsere GroenLinks en een wat linksere PvdA. Mm-hmm. Ben je bang dat het groen dan minder prominent wordt? Zelf denk ik dat wel meevalt, eerlijk gezegd. Ik denk de PvdA is de afgelopen tijd echt, zeker wat betreft het groen, ook echt wel een beetje richting ons bewogen, zoals eigenlijk het hele politieke speelveld. En ik denk juist ook dat het de komende tijd de jongere partijen een heel belangrijke rol hebben om juist inderdaad in die samenwerking zowel GroenLinks als de PvdA te blijven herinneren aan een idealisme. Te blijven herinneren aan wat ze zelf eigenlijk altijd zeggen, die felgroene en felrode samenwerking. Ja. Daar zijn wij voorstander van. Juist ook dat idealisme spreekt denk ik mensen aan. Want die ideologie, zie je dat bij als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld niet voor een samen gaan of samen optrekken zijn, die refereren bijvoorbeeld aan een Wouter Bos die naar Shell is gegaan, een Dijsselbloem die als een terechtse PvdA'er werd gezien, een Dick Benschop die voor Schiphol was, van ja, in hoeverre is strookt dat met de ideologie van het groene en GroenLinks? Nee, daar strook ik niet mee inderdaad. Nee. Ik denk ook juist dat een hoop PvdA's dat ook wel inzien op dit moment. Nogmaals, ik denk echt dat ik zie wel echt potentie in de samenwerking. Want als je kijkt naar de afgelopen 13 jaar... het rechtsbeleid van de VVD heeft echt mensenlevens kapot gemaakt... buiten alleen Groningen bijvoorbeeld en daar en de toeslagenaffaire... mensen hebben de afgelopen tijd 200 sociale minimum geleefd. Er zijn beperkte klimaatmaatregelen genomen. Migranten hebben niet veilig kunnen vluchten naar ons land. En dat heeft, kortom, dan geef je eigenlijk aan, je moet je verenigen om überhaupt... dan komt die vuist weer, die vuist te kunnen maken. Ja, ja. Helder, dankjewel Rick. Rick Timmermans, ik ga het hier even bij laten om door te praten met André van Es, oud-politica die betrokken was bij de oprichting van GroenLinks. Ooit, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij hebben we elkaar vaker gesproken en was de overtuiging heel erg hoe meer partijen zich bij elkaar aansluiten, hoe beter. Dus dit is een mooi bericht geweest gisteren. Ja, een heel goed bericht. Ik heb bij jullie ook in de uitzending al in een vroeg stadium mij uitgesproken voor deze verbinding tussen GroenLinks en PvdA. Dus ik vond het een mooie dag gisteren. Ja, is het dan, want ik moest denken aan, misschien was dat zelfs toen we het er eerder over hebben gehad, dat er vanuit lokale GroenLinks partijen nog wel tegen werd geageerd. Zeiden, ja, GroenLinks gaat eigenlijk op lokaal vlak hartstikke goed. Dus waarom moeten wij nou eigenlijk samen gaan met een PvdA? Dat is zo vanuit landelijk perspectief bekeken. Ja, dat is één geluid, maar je hoort, dat hebben we net in de uitzending hoorde je dat ook. Er zijn net zoveel geluiden van lokale afdelingen die wel gezamenlijk al lang in de gemeenteraad samenwerken of één fractie hebben. Of zeggen, het had veel eerder kunnen gebeuren en eindelijk. Dus de uitslag van dat referendum is wel overduidelijk. En ik denk eigenlijk dat al die mensen die actief zijn in de partij, dat die toch ook voor de overgrote meerderheid hebben gestemd. Dus dat zegt ook wel iets over die lokale achterban. Ja, en zou het ook zo, ik heb daar geen idee van, maar hoe werkt dat over het algemeen? Misschien weet u dat de mensen die voor zijn, dat die op dit moment daar dan voor stemmen. En de mensen die dat niet zien zitten, die gaan gewoon met een andere partij verder, naar een andere partij. Nou ja, daar is nu nog niet zoveel over te zeggen. Het enige wat ik hoorde, dat zijn natuurlijk weer de goede signalen, hè, dat mensen zeggen van, nu kan ik na al die jaren weer lid worden. Dus ook weer het positieve. Maar ongetwijfeld zullen er mensen zijn die afhaken hierom. Maar eigenlijk is mijn ervaring ook wel, als mensen echt iets niet willen, dat juist een reden is om hun stem uit te brengen. Maar goed, dat is speculeren, dat weet ik niet. Nee. Het mooie is, kijk, als jullie stelling van, is dit de redding voor links, dat vind ik eigenlijk een beetje somber uitgedrukt. Mijn beeld is veel meer, links kan weer gaan dansen in plaats van tobben. Ja, maar dat zit toch wel een beetje in de redding, of niet? Tobben dansen. Tobben dansen is net lastig trouwens. Dus. Ja, maar dat is natuurlijk veel op de gedachte dat er gewoon weer perspectief en hoop op verandering. Ik vind een van de allerbelangrijkste dingen die er met die versnippering op links gebeurden, was dat de grenzen of het jargon, de woorden, de teksten, alles werd veel te veel bepaald door rechts. En nu kan je weer zelf aan mensen laten zien in beelden en woorden hoe het ook zou kunnen zijn. Hè? Ja. Als je de rijkdom in de wereld eerlijk verdeelt en groene keuzes maakt. Had u toch, toen u bij de oprichting van GroenLinks was betrokken, destijds niet kunnen bevroeden dat er ook nog met de PvdA een samenwerking zou komen? Lijkt mij zo. Nee. Ik ben, als ik heel eerlijk ben, had ik daar toen niet aan gedacht. Nou, dat vind ik niet heel vreemd ook, hoor. Ging het daar, mag ik maar een klein persoonlijke vraagje stellen, ging het daar thuis met Maarten Vertraan nooit over? Jazeker, ja, natuurlijk. Ik denk, ja, deze dagen heb ik zelf natuurlijk ook het gevoel van, oh, wat was het leuk geweest als hij dat ook had kunnen meemaken. Hij had het prachtig gevonden. Ja, dat was uw echtgenoot, hè? En ja. Heeft inmiddels niet meer. Ja, Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, ja, precies. Ja. Maar u had graag de gesprekken en dit moment nog met hem samenbeleefd. Zo is dat, ja. Ik vind het heel mooi wat André zegt over dat je niet het discours laat bepalen door rechts. Het viel me net ook een beetje op in de reactie van GroenLinks jongeren. Hè? Rechts heeft het leven van heel veel mensen stuk gemaakt. Dat soort harde woorden, dat staat toch een beetje in tegenstelling tot nu de verbinding die je weer ziet op links. Ik hoop ook dat het uiteindelijk een soort verzachting in de politiek kan brengen. Ook naar rechts dan, want dat is ik dan denk dat we veel meer stap moeten zoeken naar een manier om er samen uit te komen en niet steeds verder de extremen moeten opzoeken. Ja. Die hele polarisatie, maar dat maakt echt dingen kapot. Ja, maar dat is dan ook een oproep dus aan de eigen linkerflank. Zeker. Ja. En zeker ook aan de rechtervlak. Ja, ja. Dat moet toch even gezegd worden. Ik ga naar Ruud Vreeman. Dank u wel, André van Es. Ruud Vreeman is oud-Kamerlid en partijvoorzitter van de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna 88% van de leden van de PvdA hebben voor samenwerking met GroenLinks gestemd. U was er één van, bent er één van. Ja. Vorig jaar een van de partijprominenten die zich juist tegen samenwerking uitsprak. Bent u voor de bel gegaan, zo gezegd? Nou, dat is ook te veel benadrukt. Ik heb gewoon, kijk, ik kom oorspronkelijk uit de vakbeweging. Uh-huh. En daar hoort ook een soort sfeer en cultuur bij die heel erg gericht is op werkende mensen. Ja. Wat mij betreft natuurlijk ook in de industrie. En daar wordt natuurlijk vaak ook een beetje een beeld van een elite tegenovergesteld. En mijn gevoel was een beetje, wat voor sfeer gaat zo'n nieuwe beweging krijgen? Dat was mijn enige scepsis. Ik heb vanaf het begin van gezegd dat ik om reden van vooruitgang en ontwikkeling van links dit natuurlijk een voorwaarde vindt, want met z'n tweeën apart was er dus sprake van stagnatie. Dus wat dat betreft is het een verstandige keuze van de leden van beide partijen om gewoon samen te gaan. Ja, dat wel. Nou ja, wat net over hadden, het Alt Melkert die aangaf, veilige pensioenen, die goede zorg, juist die maatschappelijke deelname, dat zijn typisch PvdA-issues, niet per se prominent bij GroenLinks aanwezig. Is dat een beetje... Nou ja, kijk, iedereen heeft zijn eigen accenten, maar bestaanszekerheid, hè, dat geldt natuurlijk voor de thema's van dat, is heel cruciaal. Maar het hele milieu- en duurzaamheidsvraagstuk is natuurlijk ook een bestaanszekerheidsvraagstuk. Maar dan meer ook voor komende generaties. Dus ik denk, dat merk je ook in de maatschappij, dat de kinderen van mensen die, laten we zeggen, vroeger gewoon meer op een korte termijn in hun eigen leven georiënteerd waren, steeds meer ook inzien. Dat zie je in de discussies nu over dat het zo warm is en zo. Van wat voor wereld gaat het worden voor mijn kinderen en kleinkinderen? En daarmee komt dat bestaanszekerheidsthema, komen die twee onderwerpen gewoon bij elkaar. Ja, in verschillende vormen. Ja. Ja, ja. En dan heb je elkaar nodig. Ja, nou ja, je moet kijken. Het tweede element natuurlijk rondom politiek is ook machtsvorming. En dat wordt altijd een beetje ontweken, dat begrip, omdat men dat niet sympathiek vindt. In de kern komt er natuurlijk toch op neer. Zijn wij een factor als progressieve mensen in het debat wat zo lang gedomineerd is door het neoliberale denken? En, maar ja, dan gaat het ook om de hoeveelheid mensen die je kunt enthousiasmeren om te geloven in een andere manier om een samenleving in te richten. Mm-hmm. En dat moeten wij representeren. Ja. En dat is in ieder geval, de samenwerking is een middel om dat te proberen te gaan doen. Laten we het zo zeggen, meneer Vreeman. Ja, nou ja, dat heeft al zich een vernieuwend element in zich. Maar dat heeft ook een onderling beïnvloedend element in zich. Mensen die dus meer hun thema klimaat en CO2 en dat soort hebben. En andere mensen, ik ben meer voor de arbeid, de pensioenen, de zorg. Die dialoog is ook ongelooflijk belangrijk. Ja. Omdat het natuurlijk wel een brede, progressieve beweging moet zijn. Ja. Hartelijk dank, Ruud Vreeman, oud-Kamerlid dus meer voor de PvdA. Peter Kannen is senior onderzoeker van INO Research. Die doen onderzoek naar deze samenwerking. Goedemorgen. Goedemorgen. Om maar gelijk even bij die macht ook te blijven en de stelling. Dit is de redding voor links-Nederland. Ja, nee? Nou ja, is daar al iets over te zeggen? Ja, er is wel iets over te zeggen, maar nog geen uitslag. Nee, het is natuurlijk een beetje dramatisch gesteld. Maar wat wij, ik heb nu net een, wij hebben net een peiling klaar die we deze week gaan publiceren. En dan zie je dat PvdA GroenLinks echt mee gaan doen om de macht. Samen met de VVD en de BBB. Waar ze de vorige twee verkiezingen eigenlijk gewoon figuranten waren in de campagne. En dat lijkt me toch de belangrijkste winst voor links. Dat je weer echt meedoet en misschien ook een premier kan leveren. Ja. En zie je dan dat er inderdaad mensen die twijfelen of mensen terugkomen of zwevende kiezers die hierop aan gaan haken? Is het daar al een beeld van te geven? Nou, kijk zweven. De meeste kiezers zweven nog. Hè. Dat is nog zo ontzettend ver naar Parijs. Dat duurt natuurlijk nog 4 maanden. Dus de meeste kiezers weten het nog niet. Maar wat je nu ziet is dat kiezers van, met name de vorige kiezers van D66... voor een belangrijk deel bij deze partij komen. Kiezers van PvdA GroenLinks. En ze sprokkelen bij Volt, Partij voor de Dieren, een beetje VVD, een beetje CDA, een beetje SP. En dat gaat straks, dat kan heel goed gaan toenemen op het moment dat je in de campagne gaat zien en ook in de peilingen dat die partij serieus meedoet. En dan ga je zien wat je in 2021 zag bij D66. Dat die kiezers van die andere kleine, of dan kleinere linkse partijen, dat die alsnog over gaan stappen. Ja, dat zijn dan de strategische stemmers. Ja. Ja. Mag ik nog iets zeggen over die angst voor dat het zo'n elitepartij gaat worden? Ja. Want dat zien we ook in deze, dat heb ik ook al eerder gezien, is dat als je naar het profiel kijkt van die kiezers van die nieuwe partij, PvdA GroenLinks, dat is eigenlijk een keurige afspiegeling qua inkomen. Het zijn de jongste kiezers van Nederland straks. Ze zijn wel wat hoger opgeleid, maar ook niet alleen maar. Dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Oké, okay. Het is goed om dat beeld erbij te krijgen. Hartelijk dank, Peter Kannen van INO Research. Dan ga ik tot slot nog praten met Michel van Hulten, die ons belde. Voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl. De meest linkse premier die ons land ooit heeft gehad. En een respectabele leeftijd van 93 jaar. Meneer van Hulten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe succesvol gaat deze poging zijn, denkt u? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar het spreekt natuurlijk wel aan. U ook? Ja, mij zeker. Ja, mij geldt het al vanaf 1968. Toen wij begonnen met de PPR, de voorloper van GroenLinks. Toen waren we ervan overtuigd dat we samen moesten gaan met de PvdA. Plus PSP in die tijd, plus D66 in die tijd, plus nog een enkele CPN'er. Dus wat u betreft had ook de SP misschien in de Partij van de Dieren er nu ook wel bij gemogen? Het zou alleen maar winst betekenen, denk ik, als die twee erbij zouden komen. Ja. Ja. Wat moet wat u betreft het punt zijn voor de verkiezingen? Klimaat, sociaal-economisch? Waar zou u op inzetten? Ik zou inzetten op eerlijk. Eerlijk? Eerlijk, ja. Het eerlijke denken wat de wetenschap kan inbrengen in de politiek. En niet alle fantasieën die er rond te doen. En allerlei lijnen doortrekken die wij dus denken waar te nemen. Er is zoveel bekend en er zou zoveel gedaan kunnen worden met wat we weten. Wat we al jaren weten. Dat het eigenlijk verbazingwekkend is. Dat dat niet doordringt bij clubs als CDA en VVD. Terug naar de tijd van Diederik Samson. Het eerlijke verhaal. Dat mag. Kijk, het woord verhaal is voor mij een beetje een afzwakking. Maar eerlijk als kernpunt, ja. Kijk eens aan. Dank u wel nog. Michel van Hulten. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen. Door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com.

Amerika en Israël proberen de banden weer een beetje aan te halen, nu er in de VS grote zorg is over de rechtsstaat in Israël. Israëliërs gaan al maanden de straat op uit protest tegen de inperking van de macht van het Hoge Rechtshof door de regering Netanyahu. Toch heeft Biden gisteren met Netanyahu gebeld en hem uitgenodigd voor een bezoek dit najaar. President Herzog, die nu dus in Washington is, spreekt morgen het Amerikaanse congres toe. Het is de tweede keer dat een Israëlische president dat doet. Het weer nog, de zon schijnt geregeld vandaag, al is er ook wat sluierbewolking. In het noorden kan later een buitje vallen, maar verder blijft het droog bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui. Het is dan een paar graden koeler. Dankjewel, Katrien. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. We zien nog altijd veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk tussen Hilversum Noord en Muiden. 12 kilometer file met meer dan een uur extra reistijd. Daar botsten een aantal personenwagens op elkaar. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn nog dicht. Filevrij omrijden, dat kan vanaf knooppunt Eemnes via Utrecht over de A27, A12 en de A2. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel. 12 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar staat nog altijd een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. Die blokkeert de rechte rijstrook. Het oponthoud in de file vanaf Beekbergen is zo'n 20 minuten. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels! Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media staat voor een lastige beslissing. Moet zij als demissionair bewindspersoon Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten? Want hoe dan ook ligt die keuze deze zomer voor. We gaan het daarover onder meer over hebben in ons mediaforum. Vandaag met de hoofdredacteur van mannenmagazine Motmot, Arno Kantelberg. Wilma Haan is adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws. Goedemorgen weer, Wilma. Goedemorgen. En onze spraakmaker vandaag is Peter-Paul Verbeek. En hij is rector magnificus aan de UvA. We beginnen natuurlijk met jullie eigen momenten. Wilma, jouw mediamoment is een serie, geschreven serie, begreep ik, van de BBC over de impact van AI, Artificial Intelligence. Zeker. Wat viel je op eraan? Ja, ik vind het een leuke serie. Het gaat inderdaad over AI op de werkvloer specifiek. Het is een soort online blog waar ze volgens mij af en toe een stuk in publiceren. Best wel leuk om te lezen. En gisteren publiceerden ze ook weer een stuk dat ingaat op wat betekent dat nou als AI de werkvloer opkomt. Ze voeren ene Jessica op, die vertelt niet zozeer bang te zijn dat ze de werk verliest of een deel van de werk verliest, maar dat ze eigenlijk haar zijn verliest. Zij is een schrijver, zegt ze zelf. Ze is journalist geweest. En wat ben ik dan straks nog? Zo'n soort vraag werpt ze op. Echt een soort als dat wordt overgenomen. Okay. Ja, daar gaat het over. En het wordt heel prettig aan de hand van een paar deskundigen uitgewerkt hoe reëel die angst is, of die terecht is. En ook wel een beetje geruststellend. Een van de conclusies of een van de vaststellingen is, die mij natuurlijk wel aanspreekt, is hoe meer mensen leren of lezen over nieuwe technieken, hoe minder bang ze zijn. Nou, vond ik al wel prettig dat het helpt. Ik lees verder. Er staat ook dat, eigenlijk is de pointe van het verhaal, leer nou eens van de geschiedenis. En zie dat er altijd nieuwe technieken kwamen, dat er altijd ontwikkelingen zijn, ook op de werkvloer. En dat tot nu toe in elk geval we kunnen vaststellen dat het nog nooit mensen overbodig heeft gemaakt. Ja. De uitsmijter van het verhaal is zoiets als vrij vertaald. Als je terugkijkt, dan zie je dat onze voorgangers het altijd fout hadden. En wij hebben het dus ook fout. Nou, ik vond het wel een lekkere relativering. Of in ieder geval een manier om weer met nieuwe interesse naar AI te kijken. Wat we natuurlijk maar neemt doen. Het dan ook onzekerheid weg bij jou? Want dat is dat gebrek aan kennis. Ja, ik vind de vaststelling dat je het waarschijnlijk fout hebt heel veel onzekerheid weghalen. Ja. Arno? Ja. Nou ja, ik vrees dat ik gisteren iets bedacht heb waardoor het werk van mensen weggenomen wordt. Je gaat de geschiedenis veranderen. Ja, ik niet, maar het is een beetje een zijpad, maar ik doe er nog wel bij. Ik heb een collectie ontworpen, een kleine collectie. En we zochten voor een Nederlands modemerk. En die, het is altijd zoeken naar modellen. En die casting van die modellen is altijd een gedoetje. Dus we hebben bedacht om dat via AI te doen. En dan kun je gewoon invoeren en dan voer je in. Hè. Ja, moet cool, stoer, eigenwijs, noem eens wat, Steve McQueen en Thomas Crown Affair, Cary Grant, achteruit zien. En dit moet uitstraling zijn. En dan wordt er een model gegenereerd. Ik heb een voorbeeld van gezien. Van op een afstand. Ja, dan ziet er dat echt wel goed en dan uit. Is het voor online collectie. Voor een campagne. Ja, voor een campagne. Ja, en dat zou dus ten koste gaan van De vleeselijke modellen. Dus in die zin wordt dat werk daar wel weggenomen. Ja, maar dan komt er ook weer, blijkt dan uit de praktijk vaak, iets anders voor terug. Iemand maakt dat. Ja, die, dat dus, ook. Iemand moet dat maken. Die, zeg maar, dus niet groepen verschillen, veranderen. Ik denk dat het punt is. Het punt dat hier ook gemaakt wordt. Peter Paul van Beek, jouw vakgebied is altijd geweest, hè, voordat je rector magnificus werd, technologie in combinatie met ethiek. Heel veel dingen kunnen, moeten we het ook willen, zo gezegd. Ja, als je dit beluistert. Ja, een serie als dit is eigenlijk wat je hoopt. Want het laat heel goed zien. Het doordenkt, maar het doorvoelt ook wat de impact van AI is op ons leven. En inderdaad, de geschiedenis laat steeds zien dat we onszelf opnieuw moesten uitvinden in interactie met onze nieuwe technieken. En deze techniek zit echt in je denken. Het is een soort infrastructuur voor je denken. Maar toen we gingen schrijven was dat net zo. En mensen waren bang dat we niks meer konden onthouden. En we kunnen ook veel minder onthouden. Maar we hebben leren werken met boeken. En we voelen ons nog steeds de auteur van een boek in plaats van iemand die een hele lange tekst, wou ik zeggen, maar er waren toen nog geen teksten, uit zijn hoofd kan opzeggen. En zo zullen we ook ons auteurschap, als het ware, op een nieuwe manier moeten uitvinden met kunstmatige intelligentie. Een serie dit helpt daar echt bij. Nee. Ja, maar het betekent dus wel dat we ook daadwerkelijk wel echt veranderen. Want je geeft ook aan, we kunnen ook minder onthouden ten opzichte van vroeger. Ja. Dus ons zijn verandert wel degelijk. Ja, en dat is misschien wel een grote pil om te slikken. Maar wat wij zijn als mensen is eigenlijk door de eeuwen heen al steeds veranderd door techniek. Maar dan gaat het heel sluimerderwijs eigenlijk. De ploeg zorgde ervoor dat we geen jaren verzamelaars meer waren, maar op één plek konden blijven wonen. De stoommachine heeft de industriële samenleving opgeleverd. En nu zitten we in een digitale samenleving. Wat weer een heel andere dynamiek heeft. Andere vormen van burgerschap, identiteitsvorming vraagt. Begrijp jij wel die angst om je identiteit te verliezen? Ja, zeker, want het is ook zo. Alleen, er komt een nieuwe voor terug. Dus het is altijd jezelf op het spel zetten in interactie met de techniek die je zelf ontwerpt. Hele rare paradox. Je maakt iets en dat maakt jou weer. En dan moet je dus eigenlijk vertrouwen op dat in die toekomst ook goed. Ja, dus je moet de kans hebben om je toe te eigenen. Om te snappen wat er op het spel staat, zodat je er ook toe kunt verhouden. En niet alleen maar erdoor wordt verrast en overvallen. Ik begrijp dat wel helemaal. Maar dat snappen en dat kunnen doorgronden, dat vind ik toch wel een lastig ding. Ja, maar een serie als deze kan daar denk ik echt bij helpen. Ja. Want het is niet alleen maar iets intellectueels waar je moeilijke woorden voor moet leren, maar iets wat je gewoon kunt voelen. Als je ziet wat het doet met iemand die voelt dat haar baan misschien overgenomen wordt en die gaandeweg ontdekt dat ze op een nieuwe manier haar baan kan inrichten. Ja. BBC dus heeft het. Je hebt Google Translate, dus zo kan je er ook nog uitkomen. Ja, niet waar? Komt goed. Arno Kantelberg, jouw oog viel op een artikel in Vrij Nederland. De laatste tijd veel over de NPO, over de publieke omroep schrijven. En nu ook ging het over de politici als toezichthoudende baantjes. Maar het gaat over omroeppolitiek, dus luisteraars moeten niet afhaken meteen. Maar het is een stuk in Vrij Nederland van Joost Ramaar en Kim Verkeken. Goed stuk. Overzicht van de benoemingen van met name de voorzitter van de publieke omroep. Vanaf begin jaren 90, volgens mij, André van der Lauw. Het zal het zijn geweest, 93, 94, tot nu. Zij laten zien hoe er tot op de dag van vandaag, Frederike Leeflang is de huidige bestuursvoorzitter, baantjes worden toegeschoven door en aan politici en oud-politici. Leeflang is geen politicus, hè, trouwens? Nee, dit is met name politici en oud-politici. Maar in ieder geval het All Boys Network, waar tegenwoordig ook old girls een rol in spelen. Leeflang is benoemd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, Tjibbe Joustra. Tjibbe Joustra was weer benoemd, ik vat het heel kort samen, door Leeflang. En nou ja, goed, het is in een lange rij eigenlijk. En het heeft alles in zich, het is best een ontluisterend verhaal eigenlijk op een bepaalde manier. Het heeft alles in zich van wat je in het landvak hoort. Die hoge heren in Den Haag, tegenwoordig dus ook hoge dames, die zet elkaar op de troon, die helpen elkaar, die schuiven elkaar douceurtjes toe. Hè. Daar kwam ook, hè. Er werd in dat verhaal ook nog even, die we moeten daar niet induiken, denk ik. Julia Rijksman, de voorgangster van Frederik Leeflang, die een bonus kreeg, et cetera, en een flink pakket aan andere centen. Het was echt best een beetje ik vond het echt een heel ontluisterend verhaal. Ja. En het gaat eigenlijk over bedrijfscultuur, in dit geval dus van de publieke omroep. Bestuurscultuur, moet ik zeggen, waarbij er die blijkbaar op een bepaalde manier in stand blijft, die in beton gegoten is, hoe hard er ook wordt geroepen dat we transparantie en een nieuwe bestuurscultuur. Dat blijkbaar er is een soort onwrikbaarheid zit daarin. Ja, waarbij van bestuurscultuur natuurlijk vaak wordt gezegd, die verander je niet op de een op de andere dag. Nee. Dat is iets wat langer duurt. Ja, op meer plekken, zonder het te bagatelliseren, maar wat op meer plekken natuurlijk gebeurt. Maar dit is een voorbeeld ervan waarvan je zegt, maar dit is dat exact, toont het weer aan. Ja. Ja, de mal van 1993 is gewoon gebruikt voor die van 2022. Het is een 100% parallelisering. Maar zorgt het ook voor, dat is meer op persoonlijke noot, dus misschien niet heel professioneel hier als presentator, maar dat ik hoop zo, en ik denk dat het goed is dat die structuren, dat gewoon in kaart wordt gebracht. Maar wij zitten hier gewoon elke dag journalistiek programma te maken. Dit staat voor onze manier van werken zo mijlenver van ons af. Straalt het voor jou af op bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van ons programma? Of ben ik dan wel benieuwd naar? Heb jij het idee dan? Ik wil echt ja zeggen, maar ik zit nu te denken, waarom moet ik dat wel onderbouwen als ik ja zeg? Ja, ik vind van wel. Heb jij het idee dat ik daar als een soort trekpop van bestuur van een NPO sta? Nee, nooit. Nee. Maar we komen zo meteen te spreken over Nieuwsuur en over hoe Sigrid Kaag. Dat komt zo meteen. Mm-hmm. Ja, zit daar een direct verband met D66, met de voormalige bestuursvoorzitter die ook D66 is? Ja, ik denk het niet. Maar toch zit er ergens iets van een druppelt daar iets doorheen. Ik weet, dat is niet een heel sterke veilig verhaal. Maar zou jij op die manier kunnen werken? Dat je denkt, er is iemand van bovenaf die verbanden, die politiek georiënteerd is, dus daar ga ik me aan houden? Of daar ga ik naar luisteren? Ja, nee. Als je het zo brengt, niet. Nee. Maar het is ook niet dat er helemaal geen rol is. Dat geloof ik ook niet. Ik geloof wel degelijk dat een bestuur en de bestuurscultuur doordringt op de werkvloer. Serieus? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, ik herken me daar. Hele grote ogen ik herken me daar echt volledig niet in. Ja, maar nu neem ik het inderdaad heel persoonlijk. Ja, nee, maar begrijp je dat wel? Nee, ik kan het rustig blijven ademhalen hoor. Ja. Maar ik vind met dit soort stukken, ik vind het heel goed dat het blootgelegd wordt. Alleen het is meer een soort hartekreet voor mij. Dat ik denk dat het niet ten koste gaat van de zorg. Dat er geen journalistieke nauwkeurigheid is. Maar als je dan, zeker als publieke omroep en zeker als onafhankelijke journalistiek, elke schijn wil vermijden. Mm-hmm. He, want dat is eigenlijk misschien wat jij bedoelt. Mensen moeten niet denken thuis dat wij nu hier, dat wij niet onafhankelijk zouden zijn. Ja. Als je die schijn wil vermijden, dan moet je het op dat niveau van het bestuur en van de bestuurlijke benoemingen, moet je het helemaal schoonhouden. Dan weet je, dat is er ook verder helemaal. En dan kan ook niemand je iets, in ieder geval dat verwijt maken. Of die suggestie doen. Ja. Alleen, dat bedoel ik meer, ik heb daar zo weinig invloed op. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, we kunnen hier benoemen. Ja. Wilma, hoe? Ja, nee. Te gaan? Ja, nee, dat ik het met jou eens ben dat in elk geval die besturen mijlenver van de journalistieke werkvloer afgestaan. En dat maar goed is ook, los van hoe ze zijn samengesteld. Ik denk dat het goed is, dat gaat dan even niet over de NPO, maar dat ik vind het toch weer prettig om te zien dat we in Nederland journalistiek hebben, dat dit allemaal controleert en blootlegt. Ook weer zonder er iets van te vinden. Ik vind wel de link of de directe koppeling met waar we het zo van hebben, een fout van Nieuwsuur, een beetje gevaarlijk. Die zou ik niet willen leggen. Ja, er zit een grote afstand tussen, dat geef ik meteen toe. Peter Paul Verbeek, hoe luister jij hiernaar? Want ja, ik denk dat de invloed uiteindelijk anders, toch... Maar... Ja, nee, het lijkt een beetje op de academische wereld. In die zin, de omroep en de academie hebben allebei een rol in onze democratie. En je wil een soort baken van betrouwbaarheid zijn, van waarheid zelfs soms. En je wil dus ook niet uitstralen dat daar aan getornd wordt. Dat er aan de leiding eigenlijk mensen elkaar baantjes toeschuiven, zonder dat daar helemaal open, transparant over gedaan kan worden. Dus in die zin deel ik de zorg. En de afstand tot de werkvloer, die is er zeker. Dat is maar goed ook. Maar tegelijkertijd bepaalt uiteindelijk zo'n bestuur toch wel de aard van de programmering, de keuze voor de presentators, et cetera. Dus indirect. Nou, daar gaan de omroepen zelf over, niet de NPO. Ja. Dus de NPO hangt boven en daaronder hangen de verschillende omroepen. En die gaan over hun presentatoren die ze neerzetten. Dus maar de plaatsing, dat klopt, de plaatsing van programma's. Ja. Dat zijn natuurlijk mensen binnen de NPO die uiteindelijk beslissen van dit programma krijgt wel zendtijd en dat niet. Ja. Dus er is een invloed en elke schijn van onjuist invullen van die invloed zou je echt moeten willen vermijden, denk ik. Ja. Ik denk dat je die discussie bij de NOS minder hebt en bij de omroepen. Hè. De NOS is dan eerste lijns nieuwsvoorziening. De andere omroepen eromheen hebben wat meer smoel, zo gezegd. Klopt, ja, we zijn geen ledenomroep, zoals dat heet. Dat zet ons inderdaad een beetje soms naast de rest van het bestel. Naar hoe je kijkt, dat klopt. En dat is in dit geval prettig. Dat is vaak prettig. Ja. Betekent ook dat we niks vinden en dat we ongekleurd zijn. Dat is natuurlijk heel fijn voor de journalistiek. Nieuwsuur is diep door het stof gegaan nadat het afgelopen donderdag foute opsomming maakte van de reacties die Sigrid Kaag kreeg op Twitter toen ze haar afscheid aankondigde. En op die manier, de volgende manier kondigde presentator Jeroen Wollaars de analyse aan. We bekeken in het laatste geval de meest gebruikte termen. In veel berichten gaat het over bij complotdenkers gebruikte termen zoals WEF, World Economic Forum, tribunalen en landverrader. Maar veel gaat ook over haar gezin, over haar man en is racistisch van toon. Maar verreweg, de meeste negatieve berichten gaan over haar vrouw zijn. Ja, het bleek geen correcte weergave van de werkelijkheid te zijn van die 1000 tweets. En dus moest Jeroen Wollaars gisteren aan het eind van de uitzending rectificeren. Na de uitzending bleek dat we een aantal woorden te veel gewicht hebben gegeven in onze visualisatie. Ook onze conclusie dat van de negatieve reacties de meeste bestonden uit vrouwonvriendelijke tweets was niet correct. Het ging om slechts een klein deel van de tweets. Dat had niet mogen gebeuren en dat zetten we bij deze recht. Online is er een uitgebreidere toelichting gegeven. Wilma Haan, jij bent de adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws. Voor de duidelijkheid niet verantwoordelijk voor die uitzendingen van Nieuwsuur. Ik denk dat we het er wel over eens zijn, iedereen hier, dat dit soort dingen altijd heel pijnlijk zijn. Ja, zeker. En toch eerlijk gezegd ook dat het iedereen kan overkomen. Het is een fout, een journalistieke fout. En die is heel pijnlijk. Die weet zeker dat de collega's bij Nieuwsuur dat vinden. Ik sprak net even in voorbereiding op een collega, Letta Ooster, collega adjunct dus van Nieuwsuur, uit de hoofdredactie van Nieuwsuur. Ja. En die zei ook, die lichtte dat wat toe. Ik vroeg hoe is dat nou gekomen. Die zei, ja, dit was een te ambitieus verhaal om op een dag te maken. Aan het einde van de dag zijn we in een versnelling gegaan om de uitzending te halen. Er moest nog vormgeving gemaakt worden, waardoor die bewuste wordcloud waar het veel over gaat, niet helemaal is geworden wat hij had moeten zijn. Ja. Dus het was een opeenstapeling van dingen die niet helemaal goed zijn gegaan. Ja, en dan zijn er natuurlijk, dan worden er keuzes gemaakt. Dan zijn er woorden uitgehaald die dus uitvergroot worden. Wat normaal volledig geautomatiseerd wordt. Ja. En dat is in dit geval niet geautomatiseerd geweest, maar een keuze van de redactie. Dat is misgegaan. Ja, daar hebben ze dingen uitgehaald als lidwoorden of nikszeggende woorden. Maar ja, daarmee tas je natuurlijk wel die data aan, zeg maar. En als je een wordcloud gebruikt, wek je de suggestie dat het precies is gebaseerd op de onderliggende data. Maar als je de woorden, dat is één van de dingen. Heks en stomwijf, NSB'er, terroristenliefje, dat zijn de dingen die heel groot werden uitgebeeld. Klopt die verhouding wel ten opzichte van het aantal? Als ik het goed begrepen heb, is dat precies wat niet klopt. Wat wel overeind blijft, is dat er veel negatief te noemen reacties op dat vertrek kwamen. Op basis van die 1000 tweets die ze geanalyseerd hebben. Maar dat hebben ze keurig en transparant uitgelegd. Dat deel klopt. Het grootste deel daarvan was negatief. En wat niet blijkt te kloppen bij nadere bestudering, zoals ik het begrepen heb, is dat daar het overgrote deel van vrouwenhaat betreft. Ja, ja, ja, dus dan zie je woorden eigenlijk uitvergroot die niet per se in die grote mate ook in de tweets voorkwamen. Ja, ja, ja, ja. Arno, hoe kijk jij er tegenaan? Slechte beurt, inderdaad, tijdsdruk. Ja, ik moest wel twee keer die rectificatie lezen, want die is een beetje met mail in de mond geschreven. Maar het gaat altijd met rectificaties, hè? Het wordt altijd zo maar goed, vooropgesteld, subtiel mogelijk geformuleerd. Goed dat ze rectificeren, want we gaan het later over Ongehoord Nederland hebben, als we er nog aan toe komen. En daar wordt niet gerectificeerd, dat vind ik wel zo. Plus, als je een beetje wat somber over de staat van Nederland, dan moet je op Twitter bij de zoekbalk moet je hashtag Sigrid Kaag invullen, want dan kom je een hoop ellende tegen. Maar er stoort maar één ding aan. En dat zit ook een beetje wat Wilma of storen. Maar zegt, dit is niet vooropgezet. Dit is een fout die kan gebeuren. En Nieuwsuur zegt zelf, tijdsdruk. Ik lees een beetje hieruit van de rectificatie. Complexe factoren, tijdsdruk, ambitieus idee, zei Wilma net ook. Mm-hmm. Langs elkaar heen werken. Directeur langs elkaar heen werkte. Ja. Ik denk dat er een vooropgezet idee is geweest... niet geldt onrechte, van Sigrid Kaag, die met name vrouwen op haar vrouw zijn, wordt uitgescholden. Wat is het daar? Ja, ja. En dat de redactie, de redacteur in kwestie, ik weet niet wie het is geweest, daarop gezocht heeft. Dus ik denk dat hij in een tunnel heeft gezeten. Ja, maar daar zit, denk ik, er zijn twee manieren van opzet. Als je zegt van, we gaan met heel dit plan aantonen hoe er gereageerd wordt, namelijk zo op vrouwen haatgericht en racistisch, dan heb je dat helemaal aan de voorkant. Want het idee is geweest, wij gaan 1000 tweets, of we gaan een groot aantal tweets in reactie op haar vertrek analyseren. En dan is het natuurlijk wel de keuze voor de woorden. Dat is natuurlijk wel een bewuste keuze geweest. En daarmee is bewust gezocht naar inderdaad de meest vrouwenonvriendelijke. Jeroen zei volgens mij letterlijk, Jeroen Wollars, de meeste teksten waren vrouwenvriendelijk. Ja. Ik weet niet of je het precies zo zei, maar dat meeste wat ook niet zo was. Er zit natuurlijk een intentie aan de hele voorkant van het plan. Van, wij gaan middels die tweet aantonen dat. Dat is niet gebeurd. Het is een neutrale blik van, we gaan kijken wat die 1000 tweets. Alleen bij het analyseren van die tweets, daar is het misgegaan. Hebben we eruit gehaald. Ja, precies. Wat we op dat moment wat onze blik onderbouwt. Ja. Ik vind het toch wel een aanname, hoor. Ik was er niet bij. Dus ik zit ook een aanname, ik was er ook niet bij. Nee, precies. Want volgens mij hebben ze, is dat Nieuwsuur toch ook wel bekend. Ik zit hier niet als woordvoerder van Nieuwsuur. Maar ja, dat is een beetje een rare rol die jij nu krijgt opgedrongen. Ja, we hebben voor de duidelijkheid, wat jij aangeeft van Annette Oosten, dat hebben wij ook van haar als reactie gekregen. Daarom noem ik hem nu niet expliciet, omdat jij dat ook verwoordt. En Pieter Klein, de hoofdredacteur, is op vakantie. Ja, dus, zeker. Ja. Maar toch even, kijk, wat ik kan me namelijk wel voorstellen hoe zoiets gaat. Namelijk, ja, inderdaad, je analyseert, je beslist. We gaan eens kijken, we kunnen niet alles doen op een dag. Dus we kijken naar 1000 tweets. We gaan kijken wat we daaruit uit kunnen halen. Ze hebben, dat vertelde Aletta Oosten ook, volgens mij ook in die reactie, daarna wat categorieën geformuleerd waar vrouwenhaat er één van was, omdat ze dat tegenkwamen. Ja. Daar is vervolgens in de vertaalslag een fout gemaakt. Hè? Die geven ze ruiterlijk toe. Precies. Maar en daarmee kun je zeggen, dat weet ik niet, hoor. Ze zijn in het narratief gesprongen. Ze zijn zelf in die trambaan gesprongen. En daar zijn ze niet meer uitgekomen. Maar gedurende het proces en niet op voorhand. En daar zit volgens mij wel een verschil. Nou, en dat ze pogen om op een wetenschappelijk ogende manier een punt te maken. Want het punt is daarmee nu weg. En dat vind ik wel heel jammer. Ik bedoel, een van de aanvoerders van de grootste politieke partij in Nederland noemt haar systematisch heks. Ja. En dus er zit een heel duidelijk vrouwenhatend narratief rondom haar. En daar heeft ze last van. Ja. En dat is nu ondergesneeuwd. Precies. Dus het is ontzettend jammer. Heel goed dat ze dit nu openlijk recht zetten. En ik hoop vooral dat we de boodschap die erachter zit nog wel kunnen horen op de molen natuurlijk van al die volle idioten die inderdaad dat WEF roepen of tribunalen. Ze zeggen, zie je wel, het is helemaal niet zo. Het is koor op de molen. Het is drang om inderdaad ook iets, om dat zo nadrukkelijk te benoemen, heeft Nieuwsuur eigenlijk die tegenstand in de kaart gespeeld. Maar dat is volgens mij wat zij wel weer leggen, dat ze erop uit waren om het nadrukkelijk te benoemen. Dat zijn de keuzes die zij gemaakt. Ik verwoord dat even. Er zit toch een onbewust. Ja, nou ja, fijn. Maar goed, dan is het de halverwege gebeurd. Maar het is wel degelijk. Het is vooropgezet, dat dan Nieuwsuur zelf suggereert, complex aan factoren, tijdsdruk. Mm-hmm. Ik vond het, dat vind ik een beetje een laf is ook wel zo aangezet, maar Ik vind het niet zo sterk. Ik heb het idee dat Wilma iets wil zeggen. Nee, nou, oh nee. Ik wil hier niet op ingaan. Maar ik wou nog even aansluiten bij iets wat jullie al wel gezegd hebben. En dat is namelijk die rectificatie op zich. Ik zie namelijk ook op Twitter, op metaniveau, best grappig, weer een heleboel geroeptoeter over fake news. En de vergelijkingen met inderdaad. In de kaart, toch, Wilma? Nee, exact. Maar dan toch vind ik het fijn om even hardop namens de journalistiek te zeggen dat dit geen fake news is. Dat journalisten fouten maken en dat bij goede journalistiek hoort ruimhartig recht zetten. Aangezet. Dat zeiden jullie ook al hoor. Maar ik benadruk het graag nog eens. Ja. Dat toch goede journalistiek. Maar geeft die irritante twitteraars, geeft ze niet die munitie hiermee? Nee. Niet te serieus. Dat is jouw grootste frustratie eigenlijk erbij. Ja, best wel. Ja. We gaan even zomers sferen. Toch nog even op een positieve manier afsluiten. Dit zijn weinig subtiele golven trouwens. Ja. We worden bijna overspoeld hier in de studio. Wij gaan het over Ongehoord Nederland, dat parkeren wij even. Want dat doen we een volgende keer. Want anders komen we aan de tijd niet meer toe. Maar wij vinden het wel leuk om deze zomer onze luisteraars hopelijk ook wat leuks mee te geven in de vorm van jullie mediatips. Arno, Wilma, wie begint er? Wilma, jij als eerste? Is goed. Ja. Guilaine, ik heb ontzettende FOMO eigenlijk vandaag. Want in Nijmegen is de Vierdaagse van start gegaan. En ik doe niet mee dit jaar. Voor het eerst sinds jaren? Nee, ik heb eigenlijk maar één keer meegedaan. Oh. Maar ik kom er wel al jaren. En ik heb vorig jaar heel spectaculair. Ik weet hoor. Het, ja. Ik leid het misschien iets te groot in. Maar ik deed vorig jaar mee. Een beetje aangezet, een beetje nieuwsuur. Ja, ik weet het. Ja, ik zal het rectificeren aan het einde van de uitzending. Maar ik had graag meegedaan, dat is duidelijk. Ik ben fan van de Nijmeegse Vierdaagse. En vorig jaar deed ik mee. Het lukte gewoon niet dit jaar. Maar dat waar ik heen wil, is dat ik stuitte op een. In al mijn FOMO op een podcast van Omroep Gelderland. Met de naam Langs de Route van de Nijmeegse Vierdaagse. Die hebben ze nu het zijn vier afleveringen, jawel, in zijn geheel gepubliceerd. Waarin, en het is echt heel erg leuk, ook als je niet fan bent van de Vierdaagse of van de hoenpapa die daar omheen hoort of van lopen, is het nog steeds een hele leuke podcast. Want het gaat echt over die routes, die vier routes. En wordt vanuit historisch perspectief wordt naar de omgeving gekeken. Ze gaan in op de natuur en op de cultuur van Nijmegen zelf, maar dus ook van die omgeving. En het is echt hartstikke interessant. Op een hele leuke, fijne manier leer je dus heel veel over die streek, over dat deel van het land. Met ook een heel klein beetje gevoel van die Vierdaagse erin, wat ik dus heel lekker vind. Maar ik denk zelfs dat het voor iedereen heel leuk is om van de zomer die vier afleveringen, het is 4,5 uur, even lekker te luisteren en wat te leren daar. Een korte teaser. Als je aan de Nijmeegse Vierdaagse denkt, dan gaat het al snel over blaren, doorzetten, de sfeer onderweg. Niet over de plekken waar je allemaal voorbij komt. En juist daarover gaat deze podcast. Unieke plekken, leuke weetjes, bijzondere gebouwen, mooie natuur. Dan kijk je naar de meest bijzondere historische plek van Nederland. Kun je niet voorstellen, hè? 200 meter dik landijs wat naar binnen schuift. Dit is Arnhem. Nou, en? We hebben het over de Nijmeegse Vierdaagse. Oh, maar Arnhem speelt er wel een rol in. Luister vanaf begin juli naar Langs de Route van de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, geweldig, toch? Ik wou het zeggen, geen fear of missing out dan weer voor jou, Wilma. Arno, jij vertrekt zondag met de auto? Hoor. Ik ga wel luisteren, ik vind het echt goed klinken. Ah, ik vertrek zondag met de auto, ja. Ik wil eigenlijk een lansje breken, ouderwets, voor het papieren tijdschrift. Je bent de tijdschriftenman. Ik ben tijdschriftman, ik maak ook weer een tijdschrift. Daar doe ik er niet speciaal voor. Mijn dochter heeft gisteren de nieuwe editie van de Vogue gekocht, de zomereditie. Met er zat een bonnetje van €5. Voor in achter een auto, gewoon de tactiele sensatie van een tijdschrift wat je openslaat, waar de inkt uit oprijst. En of dat nou de Donald Duck, de libellen of... het maakt niet uit. In plaats van die tablet of de smartphone. Die kan gewoon achter in de bak. En gewoon een papieren tijdschrift. Ja, wat heb je zelf? Ja. Ja, dit is... Ja. Nee, dat klinkt dan weer... Ja. Je kan ons rectificeren. Nee, ja. Ik heb de New Yorker. Ah, snop in jou ook. Ja, maar jij vraagt het aan me. Ja, ik zal de app en de Donald Duck bijkopen. Ja, doe maar. Ik wens u een fijne vakantie. Dank jullie wel. Wilma Haan, Arno Kantelberg. NPO Radio 1. 10:30 is het geweest, tijd voor het laatste nieuws. Katrien Straatman. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid, heeft ze op Twitter laten weten. Ellemeet zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Ze wordt gezien als een vertrouweling van partijleider Jesse Klaver. Meerdere winkels van Big Bazaar kampen met een huurachterstand, meldt RTL Nieuws. Een van de verhuurders laat vandaag twee panden ontruimen omdat de huur niet is betaald. De rechter oordeelde eerder al dat Big Bazaar nog bijna €90.000 moet betalen voor twee panden in Schagen en Wormen. Veel verenigingen van eigenaren zijn niet tevreden over hun beheerder. Dat is iemand die door een VVE betaald wordt om het onderhoud van bijvoorbeeld een appartementencomplex te regelen en de administratie bij te houden. Bij vereniging Eigen Huis kwamen honderden klachten binnen van VVE's over beheerders die gebrekkig communiceren en niet goed bereikbaar zijn. En fietsenfabrikant Van Moof is failliet verklaard, schrijven de oprichters van het bedrijf in een mail aan de medewerkers. Het bedrijf vroeg vorige week al uitstel van betaling na problemen met de reparatieservice. De nieuwste modellen gingen vaak stuk en onderdelen waren moeilijk te krijgen. Dankjewel, Katrien. Wijnand, wat staat er nog aan files? Nou, goed nieuws komt er in ieder geval vanaf de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Want de weg is weer vrij na een ongeluk bij Muiden. Het heeft allemaal vrij lang geduurd, dus de files werden nogal lang. Maar ze gaan nu wel oplossen. Vanaf Blaricum nu nog 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel 11 kilometer met een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. En op de A6, Lelystad richting Muiden, staat nog file door de eerdere problemen op de A1 bij Muidenberg. Nu 3 kilometer. Het oponthoud is daar 10 minuten. Tot 11:30, Hélène Plag. Hoe bouw je een tragisch verhaal van een overstroming om tot een spektakelmusical? In Limburg deden ze het, vroegen Roanaise om er muziek bij te maken, en de journalist op wiens verslag uit 1993 de musical is gebaseerd, heet Tom Doesburg. Tom, goedemorgen. Vanuit Limburg. Zing je zelf ook nog wat mee in de musical? Nou, dan kunnen ze beter de microfoon uitzetten. Ik wilde hem wel de komende uur aanlaten als je het niet erg vindt, maar dan praat nee, je dat gewoon. Nee, dat wel. Ja, dat wel. Je hebt wel een rol, toch? Jazeker, ik ben op het laatste moment erbij gevraagd. Er zit een radiopresentator bij die de waterstanden voorleest, zoals we dat bij toenmalige Omroep Limburg deden in 1993. Ja. En toen zei de regisseur nog van ja, en ik mis hier nog buurman Frans. Die heeft ook nog een paar tekstregels. Vind je dat ook leuk? Of probeer dat eens. En de week daarna zei hij van zou je niet leuk vinden om mee te doen? Alleen niet zingen. Nou, hele zomervakantie overhoop natuurlijk. Maar volgens mij vind je het maar wat leuk. Na 11:00, dan gaan we het er veel uitgebreider over hebben. En voor die tijd nemen we met onze spraakmaker en UvA-rector Magnificus Peter-Paul Verbeek het bewogen collegejaar aan de UvA 2022 en 2023 door. En eerst gaan we naar Station Zuid, WTC in Amsterdam. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Met vandaag uitzendkracht Marielle Beers. Goedemorgen, mevrouw Beers. Je staat op een station, begrijp ik? Ja, dat klopt. Station Zuid WTC. Dat is Amsterdam, het zuiden, het zakencentrum van Amsterdam, de Zuidas. Maar je kunt hier dus ook bijvoorbeeld, als ik om 10:46 de trein zou pakken, zou ik naar Schiphol kunnen gaan en dan kan ik ergens naartoe vliegen. Of 10:48 naar Den Haag Centraal. Of ik zou natuurlijk om 10:45 via Hilversum naar Enschede kunnen reizen. En die bestemming moet Peter-Paul Verbeek aanspreken. Zeker. Ja, er ligt iets van Twente, hè? In jouw, jij was hiervoor op de Universiteit van Twente. Ik heb heel lang aan de universiteit daar gewerkt. Ik woon nog steeds in Enschede. Ja. En ik ben inderdaad heel erg benieuwd waarom het maar niet lukt om überhaupt meer hoogsnelheidslijnen in Europa te krijgen. Maar vooral, waarom lukt het nou maar niet om de trein van Amsterdam richting pakweg Berlijn via Twente te laten rijden? Het zou zoveel schelen, ook voor de regio Twente. Het zou denk ik ook de druk op de woningmarkt in Amsterdam misschien wat kunnen verlagen. Dus dat was eigenlijk een hele grote vraag waar ik me rondliep. Nou, dan begin ik even met het eerste deel van die vraag. Want er is namelijk, staat iemand naast me. Dat is Rogier Vergouwen van de stichting High Speed Rail Nederland. En die stelt zich die vraag dus ook al een hele tijd. Van waarom schiet het nou niet op met die High Speed Rail, met die hoge snelheidstreinen? Dus, heeft u inmiddels een antwoord? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. De trein naar Enschede duurt er zo lang over, omdat er geen High Speed Rail ligt. Dus er ligt geen hoge snelheidsspoor. Dus je kunt daar met een hele snelle trein over het traag spoor gaan rijden, waar de trein gewoon aan snelheden gelimiteerd is. Omdat hij veel stops moet maken, omdat er te veel bochten in zitten. En zolang er geen High Speed Rail ligt, en daarmee bedoelen we spoor geschikt voor 300 km per uur, dan blijf je er heel lang over doen als je de trein van Amsterdam naar Enschede neemt of vice versa. Ja, want de trein van Amsterdam naar Berlijn, hè, waar het ook over ging, die doet er nu 6 uur over? Die doet er nu ongeveer 6 uur over. En dat is een afstand van 650 kilometer. Dat is dezelfde afstand van Madrid naar Barcelona. Dat is ook 650 kilometer. En voordat daar een high-speed rail lag, deed je er ook 6 uur over. Maar sinds daar high-speed rail ligt, en dat is zo'n 20 jaar geleden is dat opengesteld, doe je daar 2,5 uur over. Dus ook van Amsterdam naar Berlijn zou je in 2,5 uur kunnen reizen met een high-speed rail. En Enschede zou een logische stop zijn, net als Hannover, op dat traject. Want zo'n trein kan om de 200 kilometer een keer een stop maken. Dan ben je 50 minuten van Amsterdam en Enschede. Waarom is dat dan zo belangrijk voor Enschede? Het levert de Enschede een aantal voordelen op. Ten eerste is het veel beter verbonden met Amsterdam, daarmee eigenlijk met de hele Randstad. Maar ook met Duitsland, met Hannover en Berlijn. Enschede is natuurlijk toch een grensstad. Dus het is goed om met beide goed verbonden te zijn. Het is ook voor Nederland heel belangrijk om goed verbonden met onze belangrijkste handelspartner te zijn. En er komt bij Enschede komt nog wel bij, je trekt ook veel bedrijvigheid aan. Nou, Enschede heeft een universiteit, een hele goede universiteit. Ja, dat weet onze spraakmaker ook, want die is daar ook de baas geweest. Ja, en technologisch liggen zij met een aantal dingen, fotonica, met quantum, zijn ze hartstikke goed. En je zou daarmee ook een hele sterke industrie op dit gebied kunnen krijgen, als je veel beter bent verbonden met Amsterdam en met Berlijn. Nou, dan komen we toch weer op die verbindingen uit. Want waarom lukt het dan in Spanje wel en in Nederland, Duitsland niet? Omdat de Nederlandse overheid hiermee aan de slag moet gaan en dat tot dusver niet gedaan heeft. Klinkt wel een beetje bekend, hè? Dat er heel erg lang wordt gepraat en dat er maar niks gebeurt. Dat klopt. Dat klinkt zeker bekend. En we denken dat de overheid hier echt wat stappen in moet nemen. Als je op Europees niveau kijkt, Frankrijk heeft high-speed rails sinds 1981... Italië sinds 1977, Spanje sinds 1991. En Nederland heeft zijn eerste lijntje geopend van Amsterdam naar Brussel. Die gaat uiteindelijk door naar Parijs in 2009. Dus Nederland zit echt in de achterhoede. En dan is de verbinding ook nog niet heel goed aangelegd tussen Amsterdam en Brussel. Maar dan ben ik toch ook weer die Hollander die op de centen let. Wat kost dat? Want je moet dus wel een heel nieuw spoor aanleggen. Klopt, je moet nieuw spoor aanleggen. Royal Haskoning heeft daar een keer een onderzoek naar gedaan en die komt op zo'n 25 miljoen per kilometer. Dat is best veel geld. Maar als je kijkt dat je een weg aan moet leggen, dan zit je aan soortgelijke bedragen. En ik denk dat hier het voordeel is dat als je een internationaal traject wil aanleggen, dat de Europese Unie daaraan mee betaalt. Dus daarmee creëer je ook nog werkgelegenheid met de bouw van het traject in Nederland. En ook nog daarna, omdat het heel veel industrie aantrekt en je een veel betere concurrentiepositie creëert. En dan hebben we nog niet eens gehad over de klimaatvoordelen. Want als je kijkt dat mensen in 2,5 uur van Amsterdam naar Berlijn kunnen reizen, dan wordt er veel minder gevlogen op dat traject. En de uitstoot van een vliegtuig op zo'n korte afstandsvlucht is 156 gram per passagier per kilometer. En de high-speed rail zit op 6. Dus eigenlijk zouden we gewoon een investering moeten doen voor de toekomst. Dat is aan de politiek. Maar wat is er aan ons? Heel kort. Wij kunnen dit steunen, want we zijn een Europees burgerinitiatief hiervoor gestart. Als wij, dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. En als wij 1 miljoen handtekeningen krijgen, dan gaat de Europese Commissie zich hard maken om alle hoofdsteden van Europa met high-speed rail te gaan verbinden. Ik denk dus dat onze spraakmaker van vandaag, dat die daar misschien zijn handtekening ook wel onder gaat zetten. Reken maar. 25 miljoen per kilometer. Ja, dat is 5 miljard, dacht ik, als ik dat zo snel uitreken om het aan te leggen. Maar tegelijkertijd, als je bedenkt hoeveel ongelooflijke fiscale voordelen de vliegmaatschappijen krijgen door die dingen te kunnen laten vliegen zonder al te veel belasting te betalen op kerosine. Ik denk dat daar echt wel een financiële oplossing voor zou moeten zijn. Nou ja, het is duidelijk volgens mij wat hij ook aangaf. Van je moet het grote plaatje niet overzien. En niet alleen dan naar het bedrag kijken, maar ook kijken wat het uiteindelijk gaat opleveren. Maar interessant om te horen. Leuk. Dit was hem even. De komende weken dan gaan onze uitzendkrachten ook even met vakantie, toch? Dat gunnen we ze dan ook. Absoluut. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Net als op de universiteit, want daar is ook de zomervakantie aangebroken. En dat betekent dat tot eind augustus de colleges in ieder geval stil liggen. En dat geeft mooi de gelegenheid om met Peter Paul Verbeek, rector magnificus dus van de grootste universiteit van Nederland, de UvA, het afgelopen collegejaar eens door te nemen. Een bewogen jaar, Peter Paul, kunnen we denk ik wel stellen. Zeker. Je zit nog niet eens een jaar bij de UvA. 22 oktober 2022, mooie datum ook, trad je aan. Is dit, want daarvoor zat je dus bij de Universiteit Twente. Dat kwam net al even ter sprake. Is dit nu Champions League spelen? Het is wel een hele mooie universiteit, ja. Maar we hebben gelukkig heel veel mooie in Nederland. Ja, ik hou ook van Twente, maar de UvA is inderdaad wel. Ja. Nee, ik ben echt enorm van de UvA gaan houden. Daar hield ik al van natuurlijk, anders had ik de overstap niet gemaakt. Het is wel een fantastische plek om te werken. Zowel wetenschappelijk, enorm hoog niveau, maar ook het maatschappelijke engagement wat overal in zit. Echt van de bedrijfskunde en economie tot de geneeskunde, tot de geesteswetenschap, sociale wetenschap. Alles is maatschappelijk. Dat is echt fantastisch. Is dat anders dan in Twente? Is denk ik ook juist dat is misschien ook wel de match tussen mij en de UvA. Omdat ik in Twente juist dat ook zo mooi vond. Techniek voor de samenleving, dat is eigenlijk wat de UT in Enschede doet. En in Amsterdam is het niet alleen maar techniek, maar wetenschap voor de samenleving. Ja. Maar dan ook nog eens een keer hele goede wetenschap. Waar zit wel het verschil? Een andere cultuur, denk ik. Een omgeving van ingenieurs denkt al heel snel in termen van oplossingen. Niet alleen maar in termen van het aan de orde stellen van de problemen. En dat is aan de UvA soms wel anders. En het activisme met name is aan een universiteit als de UvA natuurlijk wat feller dan het in Enschede is. Dat heeft een hele mooie... Kijk, het is denk ik... bedoel, het heeft twee kanten. Het komt voort uit dat enorme maatschappelijk engagement dat zo groot is aan de UvA. En tegelijkertijd is het soms zo fel dat het ook echt wel vragen oproept rondom de academische vrijheid die je hebt op een universiteit. Durf je nog wel echt je mening te geven als je bang bent dat activisten je gaan cancelen? Ja, nou, dat lijkt me ook mooi om daar eens over door te praten. Want dat is wat je zegt. Twente is toch iets minder in het nieuws geweest. De universiteit in ieder geval als je het vergelijkt met de UvA. Altijd in beweging, zo kun je het ook zeggen in Amsterdam. Ja. Om maar even de maagdenhuisbezetting in 1969 nog te noemen. 2015 ook, maar afgelopen jaar, jij gaf het ook aan, bepaald niet de rustigste in de geschiedenis. We hebben eerder vandaag de UvA bezet. We hadden drie algemene eisen. Om de UvA te democratiseren, om de fossiele industrie uit de UvA te krijgen en om de UvA te decoloniseren. Op 18 januari van dit jaar schrijft sociale wetenschapdocent Laurens Buijs een artikel in Studentenblad Folia. Daarin uit hij onder andere kritiek op de hoe de in zijn ogen wokebeweging een bedreiging vormt voor de academische vrijheid op de Universiteit van Amsterdam. Heel veel literatuur die in de baas ligt van sociale wetenschappen is vaak racistisch en vaak heel wit en alleen maar geschreven door mannen. En dan denk ik wel eens, zijn we niet een beetje te gevoelig? Dan ben ik wel heel stellig dat ik zeg dat de academische vrijheid altijd bovenaan moet staan. Ja, die term academische vrijheid, die valt veel. De term woke is ook veel gevallen. Laten we eerst bij die academische vrijheid, want het ligt inderdaad in verlengde van elkaar als je discussie voert. Wat versta jij onder academische vrijheid? Of wat moeten we daar wat jou betreft onder verstaan? Maar dat is wat mij betreft de ruimte om echt in alle vrijheid, dus zonder dat je wordt aangestuurd van buitenaf, onderzoek te kunnen doen, onderwijs te kunnen geven en ook aan de maatschappij bij te dragen vanuit de wetenschap. Ja. En die wordt bedreigd, denk ik, op het moment dat mensen bijvoorbeeld niet meer durven zeggen wat ze onderzoeken, omdat ze bedreigd worden. Omdat ze een sticker op hun huis krijgen. Dat je in beeld bent als een linkse wetenschapper. Of omdat ze door de woke beweging worden gecanceld of andersom door de anti-woke. Ja. En die polarisatie die je in de maatschappij ziet, zeg maar, die zie je in de wetenschap nu steeds verder binnendringen. En ik wil eigenlijk niet eens meegaan in het discours van woke, anti-woke, want dan doe je net alsof dat echt de manier is waarop je erover zou moeten spreken. Mm-hmm. Ik denk dat we ons er verre van moeten houden en juist pal moeten staan voor de ruimte om te onderzoeken wat je wil onderzoeken, te onderwijzen wat je wil onderwijzen. Nou ja, kijk, ik begrijp wat je zegt hoor, van ik wil niet die begrippen noemen, maar tegelijkertijd geef jij ook aan die begrippen, of in ieder geval de inhoud daarvan, die zijn wel ook op de universiteit nu voelbaar. En even terug naar die academische vrijheid, want je geeft eigenlijk aan alles wat je wil onderzoeken, moet je kunnen onderzoeken. Hoe ongewenst of pijnlijk of het ook kan zijn. Maar dat is wat anders dan alles wat je vindt. Ja, precies. Ook daadwerkelijk uiten. De vrijheid van meningsuiting is echt iets anders dan academische vrijheid. Ja. Dus meningen mag iedereen hebben natuurlijk en die moet je kunnen uiten. Dat staat in onze grondwet. Academische vrijheid is wat ingewikkelder. Want dat is niet zomaar een mening, maar een goed onderbouwde mening. En als je zomaar wat onzin roept, dan valt dat niet onder academische vrijheid. Nee. Dus dat betekent ook dat het met een verantwoordelijkheid komt. En ik denk dat de twee polen zijn waartussen we ons steeds moeten bewegen. Ja. Dus die vrijheid komt met een verantwoordelijkheid voor de impact van je kennis, van je wetenschap op de samenleving. En we moeten er dus voor zorgen dat die impact op een verantwoorde manier vorm krijgt. Tegelijkertijd moeten we de omgeving waarin die kennis tot stand komt zo veilig maken voor mensen, sociaal veilig en ook psychologisch veilig, dat mensen ook echt de ruimte voelen om te onderzoeken wat ze willen onderzoeken. En eigenlijk kwam alles bij elkaar rondom de kwestie Laurens Buijs. Al deze aspecten die jij nu noemt, die kwamen in die zaak bij elkaar. Als je kijkt, hij maakte melding van ernstig institutionele misstanden binnen de UvA, zoals hij het noemde, omdat zijn inzichten over vooral non-binariteit niet door iedereen geaccepteerd werden. Hij vond dat hij de mond werd gesnoerd. Hij sprak dus vandaar over extremisme ook bij de UvA. Wat is er in zijn geval misgegaan? Nou, we hebben dit laten onderzoeken, want hij deed een melding, een klokkenluidersmelding. Dus dat maakte het voor ons ook wel ingewikkeld. Want ik wou daar eigenlijk van alles over zeggen en juist academische vrijheid aan de orde stellen. Maar ja, op het moment dat er een klokkenluidersmelding komt, gaat een onafhankelijke groep mensen daar onderzoek naar doen. En moet je natuurlijk zelf een beetje op de achtergrond staan. Want, waarom is dat? Nou, alles wat je dan zou zeggen kan al worden gelezen als een soort vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek. Okay. Karel Stolker heeft samen met twee anderen een heel mooie analyse gemaakt. Niet alleen maar van Leiden komt hij? Ja, hij was de voormalige rector rector van de Universiteit Leiden. En hij heeft een hele mooie analyse gemaakt van de casus Buijs zelf, zou je kunnen zeggen. Maar ook tegelijkertijd van, nou ja, wat de uitdagingen voor academische vrijheid zijn aan de UvA. Want die zijn er wel degelijk. Mm-hmm. En ook landelijk. En ten aanzien van de zaak Laurens Buijs heeft hij geconstateerd dat er geen sprake is van institutionele misstanden. Er is veel meer misgegaan dan wat Laurens aan de orde stelde. Tegelijkertijd zegt hij wel, er is wel degelijk reden om eens goed met z'n allen te kijken naar academische vrijheid. Omdat de polarisatie, de verharding, de verruwing van het debat die je in de samenleving ziet, ook aan de UvA, niet alleen aan de UvA, maar ook aan de UvA een rol is gaan spelen, dat we daar echt mee aan de slag moeten. Ja. Hij heeft 10 handvatten aangereikt om dat te gaan doen. Dus dat gaan we doen. Want voor de volledigheid, een rechter heeft uiteindelijk aangegeven dat hij is op non-actief gezet, dat dat terecht is geweest. En dat heeft niet met de inhoud te maken, als wel de gedrag, de oordelen en hoe hij personeel of collega's heeft behandeld. Dus in die zin is het echt wel heel treurig dat de zaak zo is. Dat is dat veilige klimaat waar je het dan ook over had. Precies. Ja. Dus de reden dat hij op non-actief is gezet heeft niets te maken met de inhoud van zijn melding, precies, maar meer met het gedrag dat hij had ten aanzien van zijn collega's. Want kun je zeggen, als het gaat om inhoudelijk rondom die non-binariteit, wat ik heb begrepen, ook uit artikelen, Volkskrant heeft er veel over gepubliceerd, hè, is dat het wetenschappelijk nog niet volledig uitgekristalliseerd is hoe het zit met non-binariteit. Absoluut. Dus daarmee vallen zijn uitspraken binnen de academische vrijheid. Absoluut, zeker. Ja. En dus die kunnen misschien ongewenst zijn, maar... Ja, nee, zeker. Dus als ik eerlijk ben, toen die melding kwam, dacht ik, dit is eigenlijk gewoon een kans om die academische vrijheid nu eens even goed beter te pakken en aan de orde te stellen. Want ook al voelt het voor mensen onveilig, dan kunnen we nu met z'n allen erover hebben hoe je dit soort dingen aan de orde stelt. Kijk, mensen mogen dit natuurlijk nooit als persoon onveilig voelen. Dus iemand die zichzelf identificeert als non-binair, moet niet het gevoel krijgen dat hij of zij of die niet mag bestaan. Van Laurens. Ja. Maar je moet een onderscheid maken tussen dat academische discours. Praten over gender en hoe onderzoek je gender. En met wat voor begrippen kun je dat doen. Versus de persoonlijke impact. En een safe space opeisen waarin je überhaupt niet mag spreken over non-binariteit, kan nooit de bedoeling zijn. Zo is een universiteit niet. Je komt in aanraking met dingen die onveilig voelen misschien. Die pijnlijk zijn. Maar het moet ongemakkelijk zijn in academische zin. Maar nooit sociaal, psychologisch en voor jouzelf als individu onveilig voelen. Ja, je voedt mensen op, je wilt leren kritisch denkers te zijn. En daar hoort dan bij dat het soms onwelgevallig is. Ja, en dat lijkt raar, want opvoeden op een universiteit, maar toch, academische vorming betekent dat je een manier van kritisch denken aanleert, waar ook bij hoort dat je respect hebt en openheid hebt voor andere meningen. En voor woke geldt dat eigenlijk ook. Ik bedoel, woke is in de kern een manier om je eigen uitgangspunten te ondervragen. Zitten er sporen van koloniaal denken in mijn eigen denken? Heb ik inderdaad een impliciete vooroordeel, omdat ik wit ben. En ik denk dat dat een heel academische activiteit is. Op het moment dat woke omslaat in, oh, maar als je dat niet benoemt, dan mag je überhaupt niks meer zeggen. Ja, dan ondergraaf je de academische vrijheid. Dus woke en anti-woke, daar moeten we vanaf. We moeten gewoon de ruimte creëren om dat wetenschappelijke debat En dat spanningsveld, dat is natuurlijk wel, ik vind dat wel een interessante. Ook als je kijkt naar wanneer het onveilig voelt of niet. Ik weet niet of jij het Volkskrant, het is een tijdje geleden, maar ze hebben toen heel veel academici aan het woord gelaten. Van hoe ervaar je dat? Voel je beknot in dingen die je aan de kaart wil stellen? Qua onderzoeken en qua wetenschappelijk onderzoek. En daar kwam je op een gegeven moment, gaf een van die academici aan van wanneer hebben studenten nou een terecht punt, hè, als het gaat om dingen waarvan zij zeggen, ja, dat moeten we eigenlijk niet willen. En wanneer is er een bepaalde overgevoeligheid? Ja, zeker. En dus ik denk dat je mensen altijd van tevoren, als je echt redelijkerwijs kunt aannemen dat mensen er echt heel ernstig van streek kunnen raken, moet waarschuwen dat je iets aan de orde gaat stellen. Maar dan is het nog steeds voor jou geen reden om het niet te benoemen. Nee. Dus denk ook dat als mensen er gekwetst door kunnen raken, dan moet je een goede duiding geven en dat uitleggen. Ja, het is natuurlijk altijd van de individuele casus afhankelijk hoe ernstig de kwetsing kan zijn. Als iemand zelf een slachtoffer is geweest van een verkrachting en er komt een hele reeks over verkrachtingen, kan ik me voorstellen dat je even rustig met iemand praat en kijkt of dat wel gaat voor de individuele psychologische gesteldheid van die persoon. Maar in het algemeen bepaalde thema's niet meer mogen bespreken, bepaalde woorden, beelden niet meer mogen gebruiken, omdat ze potentieel iemand zouden kunnen kwetsen. Ja, dat is het einde van het debat. Ik denk dat je dan over zou moeten praten. Waar zit die kwetsing in? Als je het persoonlijke kunt scheiden van het academische en ook zelf het lef hebt om je als persoon ook geraakt te kunnen voelen door wat je ziet en dat als een academisch discours kunt zien, dan zijn we waar we moeten zijn. Ja, en hoe ga je dat creëren? Want er zijn best wat academici die aangeven, dat is inderdaad ook hoe ik het wil doen. Ja. Maar ik merk wel door de sfeer en ook soms om gewoon discussies in de collegezaal uit de weg te gaan, ik doe het maar niet niet meer. Ja, ja, ik herken het zelf ook. Ja? Dus in die zin is er echt wat aan de hand aan de UvA, maar zeker niet alleen aan de UvA. Maar wat deed jij dan? Of wat zeg je, wat wil je doen om dat... Nou, toch doen, maar goed aan de orde stellen. Alle kanten van het verhaal belichten. Vooral, ja, op een gegeven moment voel je al aankomen dat je misschien iets gaat zeggen dat ergens die controverse zou kunnen oproepen. En dan, ja, je moet toch het lef hebben om het te benoemen. Mm-hmm. Maar wel op een evenwichtige manier. En ik denk dat in de praktijk, als je de gespreksbasis gewoon goed houdt met studenten, dat het eigenlijk altijd wel lukt. Als mensen zien dat je intenties niet zijn om te kwetsen. Of dat je zo naïef bent dat je het allemaal niet ziet. En dat je met een soort ouderwetse denkbeelden rondloopt. Valt het denk ik wel mee. Maar het is een hele klus. Dus dit wordt de klus voor het komend jaar. Ja. Er zijn 10 handvatten aangereikt door Stolken en de 2 mensen met wie die het schreef. En die hebben, denk ik, stuk voor stuk de potentie om op een heel mooie manier opgepakt te worden. Wat is er bijvoorbeeld eentje waarvan je zegt die snel in te voeren, zeg maar, en die gaat ook snel vrucht afwerpen? Docenten toerusten om op een goede manier in de collegezaal om te gaan met dit soort discussies. En toerusten maar, met wat? Te rusten met manieren om het debat goed te kunnen voeren. Technieken om alle stemmen aan het woord te kunnen laten. Ook samen regels afspreken. Misschien moet dat per opleiding, per faculteit. Dat moeten we allemaal nog het komend jaar goed gaan uitwerken. He, zodat je ook op die regels terug kunt vallen die je met z'n allen onderschrijft. Dus dat soort zaken die eigenlijk impliciet aangenomen konden worden omdat ze altijd wel goed liepen, die worden opeens minder vanzelfsprekend. En die moeten we nu met z'n allen gaan uitkleden. Is contractvorm dan ook er eentje? Want dat krijgen we ook wel terug, ook vanuit de studenten eigenlijk. Dat er zeker wanneer academici geen fulltime contract hebben of geen vaste contracten, dat daar ook al sneller de neiging is, of misschien juist ook een soort angst is, om dan maar wat meer gewenst gedrag te vertonen. Ja. Omdat die zekerheid ontbreekt. Absoluut. Ik denk dat dat echt een issue kan zijn. Ik kan zelf niet overzien hoe groot dat is bij ons aan de UvA. Waarom niet? Ja, ik neem aan als rector magnificus dat je dat beeld hebt. Ja, ik heb geen onderzoek gezien naar de correlatie tussen het aantal mensen met een tijdelijk contract. En, ja. Maar zeker zijn er mensen met tijdelijke contracten. Nou hebben we dit overigens aan de UvA juist heel erg aangepakt. Dus het gaat juist om docenten die vroeger vaak een half jaar of een jaar werden aangesteld en dan weer een tijdje niet en een tijdje wel. Iedereen zit bij ons minstens voor 4 jaar. Tijdelijk, als docent 4. Dus dat is zeg maar het instapniveau als docent. En daarna is het vast als docent 3, dus 1 stap hoger. Of een andere baan zoeken. Dus we hebben een pool tijdelijke mensen, maar die zijn niet zo tijdelijk dat ze continu met een heel kort contract bungelen. Maar is dat wel iets om met hun over in gesprek te gaan? Van ervaar je dat zo? Ja, dat doen we ook, want dit blijft een hartstikke moeilijke constructie. Het heeft ook weer alles te maken met de financiering van de wetenschap, met een gebrek aan onderzoeksfinanciering, waardoor je niet iedereen een onderzoeksbaan kunt geven naast een onderwijsbaan. En dat leidt ertoe dat je het nodig houdt op een universiteit om ook docenten te hebben. En je wil juist de mensen die dat heel graag willen, die daar echt een passie voor hebben en die daarin kunnen bloeien. Baart het je zorgen eigenlijk, ontwikkelingen die zoals ze nu zijn? Ik vind het vooral een uitdaging. Kijk, de reden dat ik deze baan wil, omdat ik denk dat in de 21e eeuw wetenschap en samenleving enorm naar elkaar toegroeien, met elkaar verstrengeld raken. De maatschappij verwetenschappelijkt en de wetenschap vermaatschappelijkt, zou je kunnen zeggen. Ja. En dit hoort daarbij. Dus maatschappelijke vragen komen de wetenschap binnen en de wetenschap is hartstikke nodig om maatschappelijke vragen op te lossen. Dus het debat over academische vrijheid is daar essentieel voor, want je bent niet zomaar een bijdrage aan de samenleving, maar een wetenschappelijke bijdragen. Mm-hmm. Dus je moet kunnen vertrouwen op wat die wetenschappers zeggen en dat er alle ruimte is geweest voor open debat. Maar die maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort er 1-op-1 bij. Het is niet alleen maar laat die wetenschappers individueel maar geniaal zijn, maar die zitten in een maatschappelijk systeem. En die verantwoordelijkheid moeten ze leren nemen. En volgens mij kun je sowieso het als een uitdaging zien, maar dat kan voortkomen uit zorgen die je maakt over wat je ziet aan ontwikkelingen. Nou, ik denk wel de polarisatie in de samenleving en de verruwing van het debat, dat die nu ook de academie binnendringt, daar maak ik me echt zorgen over. En dat is echt ernstig, denk ik, omdat het potentieel echt aan de wortels knaagt van de academie zelf. En dat is iets wat we te alle tijden moeten voorkomen. Net als de publieke omroep open moet zijn en zich moet rectificeren voor zo'n item als wat we net hadden, moet de universiteit ook voorkomen betrouwbaar kunnen zijn. Dus dan is actievoeren is hartstikke goed, maar het moet wel op alle manieren en voor iedereen open blijven staan en er moeten geen dingen uitgesloten worden. Absoluut. Binnen grenzen mag het. Je mag wel demonstreren, maar wel met respect. Ja. Tenzij het fossiele bedrijven zijn, hè, die sponsoren. Daar kwamen we nu aan toe, maar daar zijn wel maatregelen. Jammer dat we daar niet over hebben kunnen, maar hebben we ook opgelost. Ja, dat is geregeld. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij gaf mij echt 2 hele grote warme handen om mij heen. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Die handen die mis ik ook zo. Die mij voortduwden

serious about fun. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met hier aan tafel rector van de UvA, Peter Paul Verbeek. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. Wij gaan straks aan het eind van de uitzending de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt: welke tas die nu weer helemaal in de aandacht staat, was eigenlijk bedoeld als veredelde luiertas, maar dan mega duur? Misschien nog een beetje vroeg, denk ik dan. Wat is dit? Straks het antwoord. Ja, dat gaan wij niet zeggen, Peter Paul. Oh, nee. Is kandidaat, die moet het goede antwoord geven. We gaan terug naar bijna 30 jaar geleden. Op 19 december 1993 werd Limburg opgeschrikt door de overstroming van de Maas. Meer dan 12.000 mensen werden geëvacueerd en 7.000 huizen kregen water binnen. Het 8-uur-journaal met Pia Dijkstra. Watersnood tot nationale ramp verklaard. De Limburgse watersnood, die inmiddels door het Rampenfonds tot nationale ramp is verklaard, rukt op naar het noorden. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Een nationale ramp. Zo worden de overstromingen in Limburg en Gelderland door het Rampenfonds omschreven. Ja, en de Limburgse journalist Tom Doesborg die deed verslag van de overstromingen. Zijn verhalen zijn nu inspiratiebron voor de musical Het was zondag in het zuiden. En we hadden net voor 11 uur al even geconstateerd dat Tom zelf ook geen slecht acteur is, want hij speelt ook een rol erin. Ja. Tom, als we eerst eens teruggaan naar 30 jaar geleden. Jij was net afgestudeerd, dus een beginnend verslaggever bij Omroep Limburg. Na dagen van regenval trad de Maas buiten haar oevers. Was eigenlijk toen meteen al duidelijk dat de situatie zo ernstig werd? Nee, zeker niet. Want er is eerst een waarschuwing halverwege december gegeven door Rijkswaterstaat. Die is vervolgens weer ingetrokken. Waardoor, ik kan me nog herinneren op de redactie, iedereen hadden van, dan kunnen we toch de roosters aanhouden van kerst. Want dan heb je toch, dan sta je in de kerststand. Dan kun je een aantal mensen op vakantie sturen of verlof geven. En toen weer 2 dagen later van de voorspellingen, de prognoses zijn toch vrij ernstig. En we gaan richting de waterstanden van 1926. Ja, goed. En ja, toen keken we elkaar aan op de redactie en toen hebben we ons grap gezet. Ja. Ja, en we hoorden net uiteindelijk dus uitgeroepen tot nationale ramp. Mm-hmm. Wat dan, en dat is dan hoe dat journalistiek werkt. Dat is natuurlijk vreselijk voor inwoners, maar voor een journalist is het op zo'n moment, en zeker voor jou als beginnend verslaggever, was het natuurlijk een soort ongekende start van je carrière. Ja, zeker. Nou, ik had in 92, toen was ik maar net in dienst bij Omroep Limburg, zoals de zender toen heette. Toen hadden we een aardbeving met als epicentrum Herkenbos in Midden-Limburg bij Roermond. Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk al fantastisch. Even voor alle schade voor de mensen en de angst die dat meeneemt. Maar voor een jonge journalist is dat gewoon natuurlijk ongelooflijk dat je daar verslag van kunt doen. En toen hadden we 1,5 jaar later een overstroming en binnen een jaar eigenlijk opnieuw een fikse overstroming. Dus ja, ik kon als net afgestudeerde journalist op geen betere plek zitten dan in Limburg. Nee, waarbij je dan verslag doet, is ook een foto waarbij je in een waterdicht pak midden in dat water staat. Dat was eerste kerstdag. Okay. In 93, daar hebben we voedselpakketten uitgedeeld in het kleine plaatsje Geulen aan de Maas. Mm-hmm. En daar kregen we waterpakken van het leger. En we lopen daar achter de legerwagen aan. Daar zijn foto's van gemaakt. En dus wij zijn heel snel die legerwagen weer ingesprongen. Omdat de militairen zeiden van, ja, het kan zijn dat ergens de putdeksels zijn weggedreven. En toen waren we wel weer heel snel binnen in die vrachtwagens. Maar daar hebben we verslag van gedaan dat die mensen voedselpakketten kregen. Niet omdat die huizen onder water stonden, want die stonden net iets hoger. Maar die mensen konden niet weg. Die konden geen kant op. Nee, en dan geef je aan van dat is natuurlijk als verslaggever is het dan, voelt het als je finest hour, is het heel fijn om te doen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, je bent nog een redelijk beginnend verslaggever en je krijgt met, kan ik me voorstellen, ook wel met heftige verhalen en emoties te maken. Wat voor verhalen hoorde je? Ja, nou ja, goed, dat wisselt eigenlijk 3 keer per dag. Je weet eigenlijk niet waar je tegenaan loopt. Nee. En in de musical worden ook waterstanden voorgelezen. Maar mm-hmm. Wat hadden de mensen daar nu aan? Wat heeft het nou voor nut om te horen dat in Venlo de prognose 18,10 meter is? Daar kunnen mensen niks mee. En dat zit ook heel duidelijk in het theaterverhaal. Dat er ook kritiek komt op wat heb je nou aan om die waterstanden voor te lezen. Die mensen willen weten of ze hun spullen naar boven willen zetten. En dan kom je bij mensen binnen en die hebben gedacht, nou weet je wat ik doe? Ik heb een tafel die is van hout. Nou, die kan echt wel tegen een paar dagen water. En dan zet ik mijn waardevolle spullen, computer of fotoboeken. Die zet ik op tafel en ik ga een paar dagen evacueren en dan kom ik terug. Ja, dan zijn die spullen nog intact. Maar ja, dat water komt binnen, die tafel is van hout, die gaat drijven. Dus alle spullen vallen van tafel. Ja. Dus alle waardevolle spullen liggen dan in huis. En mensen komen er dan pas achter dat het een jaar lang nat is in huis. En dat het gaat stinken, want dat Maaswater is vuil. Mm. En ja, ook dan niet komt iedereen, de impact wel eigenlijk. Ja, maar ook niet iedereen kan het psychisch aan. Het weggaan uit je huis, we denken redelijk makkelijk over vluchtelingen. Maar het weggaan, het verlaten van je eigendom, ja, dat is voor heel veel mensen is dat nog wat. En dan kropen ze op de zolderverdieping of op de tweede verdieping van het huis. En dan kom je erachter eigenlijk pas daarna. Ja, ik heb geen stroom. Ik heb geen telefoonverbinding meer. Maar je kunt dan boven op de badkamer een tweede wc hebben. Maar daar heb je niks aan. Maar je kunt niet doorspoelen. Dus ja, dan hoor je verhalen van mensen die dan zeg maar met grootouders op de bovenverdieping zitten. En ja, die moeten dan hun behoefte doen. Die werden dan uit het raam gehangen om ja, toch maar de behoefte te doen. Nou, dat hou je een paar dagen vol. En dan ga je het Rode Kruis bellen of het leger. En dan komen ze met een bootje ophalen. Ja, ja, zo, die dingen. Ik wou net zeggen, dat is wat je aangeeft, veel verschillende verhalen. Nou is er eentje, die moeten we er wel even uitlichten. Die van de verdwenen burgemeester van Arsen en Velden. Een burgemeester die nergens te bekennen was. Uiteindelijk trof jij hem 's avonds gewoon aan. Je interviewde hem ook. En dat leverde best een soort ongemakkelijk gesprek op. Luister even mee. Moren was gisteren de hele dag onvindbaar, maar gisteravond zat hij gewoon thuis. Tegen verslaggever Tom Doesborg zei hij het niet eens te zijn met de kritiek. Ik heb geen enkele oneenigheid met de politie gehad, nog met de militairen. Het is alles is een goed overleg gebeurd. U kunt dat navragen. Maar heeft u zelfs ruzie gehad met iemand van de gemeente, met een ambtenaar? Ik heb geen enkele ruzie met een ambtenaar gehad. Ik sta verbaasd. Ja, ze hebben het me wel verteld. Het spijt me, maar ik ben er niet van bewust. Ik wil niet zeggen dat ik geen fouten gemaakt heb. Ieder mens maakt fouten. En zeker in een toestand waar je toch onder een bepaalde spanning werkt. Maar ik kan met eer en geweten zeggen dat ik dat heb gedaan. Al het mogelijke om de mensen in veiligheid te brengen. En de mensen zoveel mogelijk proberen te beschermen van het water dat op hen afkwam. Bent u overspannen? Ik ben niet overspannen, ver van dien. Want zo'n toestand dat gaat niet in een koude kleren zitten. Ja, waarbij je de indruk krijgt dat het hem wel in ieder geval raakte. Tom, wat was hij inderdaad zogezegd niet meer als aanspreekpunt beschikbaar als burgemeester? Is hij gewoon in zijn huis gaan zitten wachten tot het overgaat? Moet ik het zo zien? Nee, hij is op een gegeven moment was hij niet meer te traceren. En dat is op het moment geweest dat het water alweer aan het zakken was. Okay. En dat daar stond het raadhuis. Dat was ook best wel een heftig getroffen dorp. Met heel veel evacuees, heel veel schade. En zijn telefoon was niet meer bereikbaar. Ze hebben hem geprobeerd thuis te zoeken, op andere plekken te zoeken. En hij was gewoon niet traceerbaar. Waardoor dus de lokale burgemeester op dat moment de zaak heeft overgenomen. Hmm. En de krant de volgende ochtend kopte dat Moren spoorloos was. Dat waren 6 vette O's. Dat was zo'n telegraafkop in zo'n regionale krant. Alleen wij hadden in de ochtend om 7:00 al het interview met hem. Dus ja, wij waren als wij waren als omroep de eerste. Ik had zeg maar een kleine scoop. De eerste die hem aan het woord lieten om ook een reactie te geven op de felle kritiek die de dag daarvoor was gekomen en die al eerder in de kranten was verschenen. Ik denk eigenlijk omdat hij heel erg leunde op een regionaal coördinatiecentrum wat ergens in de buurt van Venlo zat en eigenlijk geen gebruik heeft gemaakt van de slagkracht van de eigen inwoners en bijvoorbeeld van raadsleden die heel veel contacten hadden. Ja. En daar is de wrevel ontstaan. Ik denk ook dat al eerder wat onvrede was over deze burgemeester en dat het Hoge Maaswater de druppel was die de emmer deed overlopen. Ik wou zeggen, dat komt dan samen. Maar goed, deze en andere verhalen zijn die inspiratie geweest voor de musical. Het was zondag in het zuiden en deze burgemeester speelt een grote rol. Mijn collega Anne van der Veen die bezocht de repetitie van de musical, sprak met acteur Hein van der Heijden. Hij speelt de verdwenen burgemeester en moest zijn eigen Limburgse accent dat hij ooit moest afleren weer even afstoffen. Ja, Laurens Ruiters praat eigenlijk meer zo. Ik wil niet zeggen dat hij plat praat, maar wel een beetje zo, ja. Ik weet nog, toen we de lezing hadden, toen zei Servé Hermans, de regisseur, zei meteen, Hein, dat moet je gewoon zo doen. Dat accentje, dat is prima. Ik vroeg, is dat niet wat te veel? Zei die, nee hoor, nee, nee. Als je het doseert en niet belachelijk maakt, wat ik natuurlijk niet doe, dan is het juist heel goed bruikbaar. Wat is het verschil tussen doseren en belachelijk maken? Ja, als je belachelijk, dan ga je een typetje spelen. En dan ga je de commentaar, dan ga je leuk doen. En het is natuurlijk al vaak zo dat als Limburgs wordt gesproken of een Limburgs accent, dan gaan mensen lachen. Dan ga jij toch ook meestal lachen. Hollanders noemen wij dat. Dan gaan de Hollanders lachen om de Limburgers. En dat is natuurlijk volledig onterecht. Dit toneelstuk, spektakel, gaat terug naar 1993. Jij speelt de burgemeester, die wist niet wat hem overkwam, hè? Nee, nou, de meningen zijn er een beetje verdeeld, maar uiteindelijk heeft hij niet echt daadkracht getoond. En moet je voorstellen dat zo'n man toen eigenlijk overal de schuld van kreeg. Na 39 prachtige dienstjaren bij de overheid en 7 jaar burgemeester te zijn geweest, was dat natuurlijk een enorme klap voor deze man. Ja. Wat wil jij dat de mensen overhouden als ze jou in deze rol zien? Meningen en oordelen over mensen worden heel snel gemaakt. Ik wil het in ieder geval zo spelen dat dat voor hem ook, dat hem dat ook is overkomen. Dat hij het echt naar eer en geweten gedaan heeft. Maar dat de goed gemeente mensen om hem heen hem dusdanig veroordeelden dat hij geen kant meer op kon. En eigenlijk de rest van zijn leven met dat grote verdriet heeft moeten dealen. Op het einde van de dag klonk ineens een zacht gekerm. En aan zijn middel zat hij vast, trok zichzelf op de berm. Omhoog uit het moeras. En dit nog even dit. Sombere nachten. Tussen water en stiel. Nee, je dag. Een nieuwe dag ligt te wachten. En nou komt hij. Verder alleen. Alleen. Ik loop verder alleen. Ik ben René van Wegberg. Ik speel de rol van Sarah Dresens in het stuk Het was zondag in het zuiden. En haar rol is eigenlijk gebaseerd en geïnspireerd op de journalist Tom Doesburg. Herkende jij je ergens in Tom? Zijn ambitie herken ik wel. Het is een vrouw geworden in het stuk, hè, Tom Doesburg. Dus dat is een hele andere twist. Maar zowel Sarah als ik dus en Tom hebben in ieder geval die drive hebben we wel gemeen. Een drive kan je ook een beetje onsympathiek maken, hè? Een journalist kan nog wel eens over lijken gaan. Ja, klopt. En dat is ook waar Sarah aan het einde tegenaan loopt. Dat ze die scoop dan heeft, uiteindelijk, waar ze het hele stuk naar op zoek is. Naar toch een soort betekenis vinden in haar leven. En dan lukt dat. Maar dat gaat toch echt wel ten koste van de burgemeester Ruiters, gespeeld door Hein van der Heijden. En de vraag is eigenlijk, was dit het waard? En dat maakt haar dan ook wel weer menselijk. Want die drive inderdaad, die maakt haar ook af en toe wel een beetje onsympathiek en een beetje schreeuwlelijk in het stuk. En dan zie je ook bij haar die empathie wel. Van god, ja, was dit het waard? Wat vind jij? Was het het waard? Ik denk dat het voor Tom wel een hele fijne scoop was. Eigenlijk zou je het aan hem moeten vragen of hoe het voor hem voelde. Maar ik kan me in het stuk wel voorstellen dat Sarah dacht van dit is ook weer niet heel, heel prettig. Actrice René van Wegberg was dat dus, die jou speelt, Tom Doesburg. De radiojournalist die dus ook het interview met de burgemeester had. Is wel een interessante. Was het je waard? Ja, mij wel. Ja, ik heb ook echt... Kijk, dit is natuurlijk een theaterversie en dat wordt allemaal een beetje beknopt weergegeven. Maar goed, zijn imago was wel gebroken na dit hele gebeuren. Ja, maar ik was wel al een hele dag naar hem op zoek. Ik heb echt naar hem gezocht. En je moet je voorstellen, het Arsen. Niemand mocht in Arsen. En wij hadden een briefje van de gouverneur dat wij journalisten waren en dat we toestemming hadden ook bij wegafzettingen. Want het leger bewaakte Arsen omdat het dorp leeg was. En dat ze wilden niet dat de ramptoeristen kwamen of plunderaars. En ik ben 's nachts om 11:30 bij de afzetting gegaan. Ik mocht erdoor met dat briefje van de gouverneur. En ik ben naar zijn burgemeesterswoning gereden, daar brandde licht. En daar was hij. En ja, ik vond gewoon dat ik keihard had gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben dat midden in de nacht gaan monteren in de studio in Venlo, waar onze redactie voor Limburg Noord zat. En wij hadden dat 's ochtends om 7 uur op zender. Ja. En alle collega's hadden zoiets van, yes, woe, te gek, prima gedaan. En in de theaterversie is dat een beetje dat, ja, zoals René dat ook vertelt, zij moet opboksen in een beetje macho redactie. Tegen natuurlijk de mensen die haar allemaal van die klote klusjes geven. Van ga maar naar de kerstmarkt en ga maar daar naartoe. Dan ga wordt maar het daar wel naartoe. Uitvergroot. Ja, ja, en dan wordt het natuurlijk allemaal wat compacter. Ja. In de kern, Peter Paul Verbeek, kan me voorstellen dat je dan luistert van ja, dit is wel de verschillende belangen die kunnen botsen. Ja, absoluut. Ja, het is. Nou ja, ik vond het vooral ook eigenlijk heel mooi wat ik in het begin hoorde. Dat je de situatie van de mensen daar kunt vergelijken met die van vluchtelingen die hun huis kwijtraken. Misschien een heel andere afslag nu in het gesprek. Maar ja, dat blijft bij mij hangen. Denk dat eigenlijk zouden we er op die manier ook echt iets voor kunnen leren. Als dat zo dichtbij komt, dat je zo plotseling onverwacht alles kwijtraakt. Ja. Dan spelen er weer hele andere belangen opeens. Dat kan je twijfel ook ik af en toe ook wel aan of we daarvan leren. Maar goed. Ja. Ja. Ja. Nou, daar hebben we het helemaal in het medium over gehad. Inderdaad, in verre van die geschiedenis ook. Ook kunnen leren. Ja. Tom, je hebt je archief overgedragen aan de makers van de musical. Is er iets waarvan je zegt, dat hadden ze erin moeten doen? Dat hebben ze niet gedaan? Nee, ze hebben het mooi doorgeworsteld. En ze hebben niet alleen mijn doorgeworsteld. Nou ja, het is nog een pak. Ik heb op het punt gestaan om het 4 keer weg te gooien bij een verhuizing. En uiteindelijk had ik het toch nog. En nu vroeg Savé Hermans van, heb jij nog spullen over de overstroming? En ik heb allerlei logboeken van het Rode Kruis en van de brandweer. En onderzoeksrapporten die door het ministerie en Rijkswaterstaat daarna zijn gedaan. En daar zitten als je het heel goed leest, zitten allerlei kleine verhaaltjes in. Dus het is niet alleen mijn verhaal, maar ook meerdere verhalen die rondom die overstroming zitten. En die waar eigenlijk dat theaterstuk van is gemaakt. Ja, en dan kom je uit op een musical spektakel. Begrijp je ook waarom het op die manier zo verwoord wordt. En Rowenaise heeft dus de muziek gemaakt. Nou, Rowenaise heeft 1 nieuw nummer gemaakt. Ja. Maaswater. Dus het water van moeder, Maas, water, dat is de centrale moederfiguur. Mie Dresens, de moeder van Sarah, in het stuk. En voor de rest zijn het allemaal hele herkenbare Rowenaise nummers die helemaal niet zijn gemaakt voor musical, maar ook niet helemaal niet gaan over hoogwater, maar die perfect in het verhaal passen. Ja, mooi is en dat is wel grappig. En die worden gezongen door het ensemble met hele talentvolle, ervaren en wat minder ervaren zangers en zangeressen. Ja. Met dus ook amateur-acteur Tom Doesborg van de Venloze Revue, die ook een rol speelt in de musical Het was zondag in het zuiden. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, vanaf morgen tot en met begin september is te zien in het Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Tom, dankjewel. Joep. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat van vandaag komt uit Nijverdal, Jan van Rijn. Klopt. Dat is altijd fijn als we de goede tegenover ons hebben zitten die de quiz komt spelen. Gisteren heeft de quizkandidaat Ab Visser 30 punten neergezet. Ik heb het gehoord. Ja, is op zich te doen om daar overheen te gaan. Dat hoop ik. Ja, toch? Dat lijkt mij wel. Zullen we gewoon gaan beginnen? Prima. Veel succes. Een nieuwe aanval op de Krimbrug. Een van de best beveiligde objecten van Rusland. Het is eigenlijk het symbool van het moderne imperialisme. Het is eigenlijk de enige verbinding tussen de Krim en Rusland zelf. Het is een belangrijke Russische aanvoerlijn voor de oorlog in Oekraïne. Het is toch niet helemaal onbelangrijk wat Oekraïne heeft gedaan. En weer moeten de Russen de scherven bij elkaar rapen op de Krimbrug. Er is trots op het leger dat er opnieuw in geslaagd is om die brug aan te vallen. Oekraïne laat zien, let op, die Krim is van ons. Is weer flink beschadigd, de brug naar de Krim. En vandaag blijkt dat het maanden gaat duren om het prestigeproject van Poetin te repareren. De autorijbaan is door de explosie weggeslagen. Welk soort verkeer is de komende maanden wel mogelijk? Treinverkeer. Treinverkeer, inderdaad. De Krim is een populaire vakantiebestemming voor de Russen. En ze worden ook gewoon gestimuleerd om daar naartoe te gaan. Als reactie op het vernielen van de brug wil Rusland stoppen met de zogeheten graandeal. Welke organisatie die deal mede sloot maakt zich grote zorgen over de voedselprijzen en daarmee ook de voedselzekerheid? Als die de VN. Dat zijn de Verenigde Naties inderdaad. Die graandeal werd gesloten tussen Rusland, Turkije, Oekraïne en dus de VN. Vraag 3 begint weer met een fragment. It's the hottest tourist spot in America. When we were in Las Vegas, they all just said, please bring water, because we know that it's so dangerous coming out here. When we're talking about the hottest temperatures here, we might be talking about some of the hottest temperatures ever recording. Hot. But the scenery is awesome. Ja, warm, warmer, warmst. In Amerika zijn toeristen speciaal naar welke plek getrokken, omdat de verwachting is dat daar deze dagen de hoogste temperatuur ooit op aarde wordt gemeten. Death Valley. Het is daar nu 53 graden. Er moet nog bijna 4 graden bij, wil dat record verbroken worden. Moet je nagaan. De hitte en droogte zorgen in Europa voor veel problemen. In welk land hebben 200 brandweerlieden sinds gisterenmiddag moeite met het blussen van bosbranden, omdat het zo stijl is in het gebied? In Zwitserland. Ja, zeker. Ook deze winter was het al erg warm en droog in Zwitserland. En ook toen kwamen er branden voor. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Want dit is een groot, dit is uniek moment. Dit maak je zelden mee in je politieke carrière. En wij zijn erbij. Nou, ik denk na 3 woorden dat je het al wist, of niet? Zeker, Artje Keuken. Ja, PvdA-leider Artje Keuken. Gisteren stemden de leden van de PvdA en GroenLinks dus in met een gezamenlijke lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Terwijl het voor politieke junkies nog een leuk gezelschapsspel is, wie wordt de lijsttrekker van de PvdA, is er bij andere partijen al meer duidelijkheid. Zo heeft de VVD nog maar 1 kandidaat over, nadat Wie zich teruggetrokken heeft voor het lijsttrekkerschap. André Bosman. Dat is André Bosman. Ja, Bosman wil met zijn terugtrekking voorkomen dat de VVD leiderschapsverkiezingen moet houden. Helemaal zeker is het trouwens nog niet dat de VVD aan dit soort verkiezingen ontkomt. Kandidaten hebben namelijk nog tot half augustus om zich te melden. Dus er zijn nog een paar weken te gaan. We gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Geen persoon dus, maar een onderwerp. En de vraag is, wat bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee kunt verdienen. Dus geef een seintje als je denkt te weten waarover dit gaat. 4. Na mij komen er nog 3. 3. Nog even volhouden. 2. Ik ben nu echt over de helft. De Tour, denk. Nee, is vandaag ook nog iets anders begonnen. Oh, de Vierdaagse. Ik wou net zeggen, welkom op de Via Gladiola. Dat was de laatste aanwijzing waar je het mee had moeten doen. Ja, dat klopt. Is zonde, want dat scheelt wel de punten. Daar kun je altijd wel nog even lekker mee scoren met die laatste vraag. Ik had dat moeten weten. Maar niettemin, eerder deed je het al goed. Dus jouw nieuwsfactor staat op 6. En dat betekent dat je met 6 vragen de leiding pakt. Ja. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke fietsenfabrikant is vandaag failliet verklaard? Van Moof. Ja, die wordt de lijsttrekker bij de ChristenUnie. Bikker. Ja, hoeveel nummer 1 albums heeft Taylor Swift nu op haar naam staan in de 12. VS? Klopt, de spoedeisende hulp van welk Amsterdamse ziekenhuis gaat 's nachts dicht? UMC. Zeker, de Europese gasprijs daalt doordat gas uit welk land weer geleverd kan worden? Noorwegen. Is goed, er zijn in Nederland al 22.000 kaartjes verkocht voor welke film? Barbie-film. Gaat vandaag in première, ja. Waarvan zijn er in de eerste helft van dit jaar ruim 85.000 verkocht in de woningbouw? Warmtepompen. Ja, klopt. Herman Meijer is de nieuwe hoofdredacteur van welke talkshow? NPO 1. Op 1 is het. Op 1, sorry. Een iPhone uit welk jaar is geveild voor ruim 169.000 euro? Ik dacht 2007. Dat is goed. Er is alweer een salmonella-uitbraak in de fabriek van welke Duitse chocoladegigant? Ferrero. Ja, Sharon van Rauwendaal heeft voor het eerst een WK-medaille gewonnen op welke afstand? 5 kilometer. Dat is goed. Een AI-tool moet de leeftijd van modellen in welk voor soort reclames gaan controleren? Dat zou ik niet weten. Model? Nee, weet alcoholreclames. En welke tas die nu weer helemaal in de aandacht staat was eigenlijk bedoeld als veredelde luiertas, maar dan mega duur? Birkin. Dat is ook goed, Birkin, inderdaad. Vraag 13 was dat. Dus we hebben heel veel vragen kunnen beantwoorden. Geweldig, 11 vragen had u goed. Komt u op een score van 66. Ja. Feliciteert daarmee. Ja, nou ja, het is jammer. Ah ja, het is jammer. Voorlopig gaat u via de leiding. Van die ene. Dan was het nog hoger geweest. Eerst maar eens kijken wat de rest van de kandidaten gaan doen. Hartelijk dank voor het meespelen. Mooi. Peter van Verbeek, goede zomer. Dankjewel. En dank voor je komst hier naartoe. Thomas van Groningen, met wie ga jij praten zo meteen? Met Hubert Bruls over die Vierdaagse. En natuurlijk ook over het feit dat hij lid is. Prominent lid van het CDA. Een partij waar veel speelt. Dat dacht ik. Zometeen eerst nog het nieuws met Katrien Straat. Dit was een programma van KRO NCRV.